Very good like Alex Ovics, helyen meg a többi vendég. Podcast! Diáktól a kamionosig, ezt hallgatja az egész ország. Podcast! Gamek, sztorik, farcik, balhék, azt választod, ami tetszik. Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Podcast! Na na na na na na na na na na na na na. Podcast! Sziasztok! 81. podcast. Kedden, 2015 második hó 3-án, 19 órakor. Itt van velem Marci, Lali, Alex, Balázs. Sziasztok! Igen, egy kicsit elrontottam a képeket, mert rájöttem, hogy volt nekünk egy kis livestreamünk. Ja igen, Marci, volt nekünk egy livestreamünk a Geekboxon, és a podcast-es projektbe raktam bele amit streameltünk, úgyhogy most kicsit volt egy kavalkád, amire megtaláltam a podcast-es képet, de semmi gond. Igen, látom, hogy itt ilyen piros kockák jelentek meg ugye a streamben, és nem tudom, hogy ismeritek-e, van egy csatorna a YouTube-on, ahol semmi más nem történik, csak az, hogy ilyen különböző piros kockák és mindenféle ilyen sipoló hangok mennek ilyen kétperces videó. Igen, az a web torszó, vagy mi a franc? Itt tulajdonképpen arról szól, hogy az a Google-nek egy teszt, valamit tesztel vele, és így azt hiszem, hogy 2 percenként, vagy... Hát a YouTube-nak a videó renderelési... Igen, és azt hiszem, hogy valami 3 percenként, vagy mikor jön egy új videó, és így külön ilyen kis összeesküvés elméletek voltak, hogy mi lehet. Igen, az. Hogy UFO-k, meg... Igen, UFO-k töltik föl a videókat. Meg kódolt nyelv, meg ilyesmi. A neve a podcastnek az, hogy... Ciki nem ciki. Ciki nem ciki, mi nem tudjuk, mi, legalábbis én személy szerint nem tudom, hogy ez miért ez a neve. Szerintem senki nem tudja rajtam kívül. Igen, ezt így, ez jó. Igen, ez a szokásos. Hát, ezt megbeszéltük, tudod. De legalább sokként fog érni, amit hallunk. Nem, ezek a témáim, amiről én általában beszélek egy, mit tudom én, 10 percet, felvezetem nektek, és utána így teljesen más, tehát így általában jön Alex, és elkezd a hegyi moszatok párzásáról és szaporodásáról szikes talajon utána nem beszélni. Is a moszatok voltak, hanem a nyitnikék. A nyitnikék, igen. Tudjátok, ez a podcast, ez egy ilyen alkotói műhely, ahol közösen kitaláljuk a témákat, megbeszéljük őket, és ezután kerültek adásba, és felkészülten reagál rájuk mindenki. Igen, és nem. És nem. Alapvetően amúgy nem baj, mert hogy én azt gondoltam, hogy azért fogom ezt a témát így bedobni, hogy ne tudjatok rá felkészülni. Tehát... Az nekünk nagyon jó. Hiszen igen. Minden profi adásnak az alapja a felkészületlen résztvevő. De figyelj, ilyen még nem volt. Tehát ebbe biztos lehet. De figyelj, Lali, lehet mondani, hogy mi spontánok vagyunk, őszinték, nem megszervezett dolgokat találunk ki, hanem itt teljesen, ami jön, tudod, a mi kis lelkünkből. Igen, a szívünk csücskéből fakad ki az adás. Hát, szép dolog az őszinteség és a nyílt szívűség, de az adástrend az még szebb. Ez így van. Mondta Lali, majd belinkelte a Google Docs-ot az adással. Az adást. Amiben csak én is Lali írtam. Csak azért csak úgy megemlítem. Igen, óvatosan megjegyezném, hogy Alex nagyon-nagyon aktív ebben a témában, mert eddig az elmúlt egy hónapban minden egyes adásra készült, és Balázs is írt. Már csak én eddig voltam aktív, és mondták, hogy ez el fog múlni, és tényleg elmúlt. Igen, látod? Tehát megemlítettem, hogy vigyázz, mert ez a lelkesedés el fog múlni. Látod, nem telt el 5-6 adás. Nem, a lelkesedés nem múlt el, csak már nem akartam átkopizni, amit eddig sem én csináltam, hanem Lali. Tehát a témákat nem akartam átkopizni az egyikből a másikba. Pedig gondold bele, hogy milyen menő dolog. Új témák vannak. Egy éven keresztül kopizni. egy éven keresztül kopizni, vagy mindig oda hátulra rakni, hogy senki ne vegye észre a doksi legaljára, és ha valami ilyenkor ilyen vita van, akkor csávókáim, nézzétek a dátumot, én már mikortól írom bele ezt a témát. És aztán jól megsértődsz. Na jó, mielőtt elevezünk egyébként a témára, amit szerettem volna hozni ma, mindenféleképpen szeretnék szót ejteni erről az adakozásról, amit összekalapoltunk ugye közel 200.000 forintot, és hát ezért is, és ugye tulajdonképpen aki már követ minket rendszeresen, azok tudják, hogy a Tűzolt utcai gyermekkórháznak megy ez, még nem ment el, mert pedig azért nem, mert kifejezetten a Tűzolt utcai gyermekkórház kérésére halasztottuk el ezt a dolgot január végére, február elejére, úgyhogy mostanában majd valamikor megtörténik majd az átadás. Szóval fogunk róla posztolni, fogunk róla hírezni. Ennek különböző technikai okai vannak egyébként, ugye karácsonykor nagyon sokan adakoznak, és így mondták, hogy jobban is vennék ki, ha esetleg februárban is tudnának erről egy sajtóanyagot kirakni, illetőleg, hát ugye decemberben nem volt benne egyetlen egy gyerek sem, vagy hát nagyon kevesen, csak akik tényleg nagyon betegek voltak, ő nekik meg ugye hát... Hát jobbulást kívánunk, de valószínűleg, hogy a Nintendo az nem biztos, hogy üzenet, hanem inkább a pihenés és alvás és feltöltődés. Viszont most februárban fogjuk ezt a dolgot átadni. A tévé, elmondjuk, hogy mit sakkoztunk ki. Tulajdonképpen az lett az egészből, hogy van egy konzolunk, amit ugye Marci ajánlott fel, egy Mario Kart-tal, és egy ugye a hozzájárulvi kontroller, ugye ez a kijelzőssel, illetőleg vásároltunk Alex útmutatására egy nagyon komoly 105 centis, azt hiszem, jól emlékszem, ugye srácok, 105 centis televízió készüléket. Samsung TV-t. Tök jól néz ki, holnap ki is fogom posztolni Facebookra bedobozolva, tehát dobozostul, mert hogy nem nyúltunk hozzá, és hát a számla is, meg minden garancia benne van, úgyhogy nem is akarom bántani. Illetőleg igen, még van egy pak, ami ugye ehhez a pénznek a másik részéből hozzámegy, amiben mindenféle játékok lesznek és kontrollerek, hogy akár 4-6-an is tudjanak játszani a különböző játékokkal a gyerekek, úgyhogy ez is hamarosan majd posztolásra kerül. Egyelőre még az a helyzet, hogy baromira meglepődtünk, mert hogy nem egyszerű beszerezni Nintendo-s dolgokat. Tehát nem nagyon volt raktárkészleten szinte sehol egyébként, ahol megkérdeztük, úgyhogy végül is a konzolok szervizét kértük meg, hogy segítsen nekünk beszerezni, meg valószínűleg egy kis kedvezményt is tud rá nekünk csapni, úgyhogy az még jobb lesz, mert így még egy játék pluszba belefért. Úgyhogy erről is nyilván erről is fogunk majd külön mindenféle posztokat, meg híreket, mindenféle ilyesmit kirakni egyébként a Facebook oldalunkra, illetve a weboldalra is. Úgyhogy nagyjából ennyi. Itt közben írogatják, hogy borzalmasan erős a mikrofonom, meg minden itt, de most már... Igen, azt akartam is mondani, hogy a streamben én lejjebb vettem a múltkor, hogy jobb legyen, de aztán rám szóltak, hogy halk vagy, így meg elég brutálisan torz vagy. Tehát próbálj úgy beszélni, mivel nincsen ilyen popfiltered, ami a lelke a dolognak, hogy így elbeszélni mellette. Hát ez elég nehéz lesz, mert hogy itt van előttem az asztalon. Tehát jó, hogy... akkor menj át a másik szobába. Van egy jobb ötletem, előttem van egy pohár, és így berakom a szám elé. És akkor így ennyit fogtok hallani. Ez jó. Maradjon el. Amit tudok találni, az, hogy oké, hogy ott van az asztalon, de így mondjuk ragd így jobbra, a jobb oldalra, a fejed pedig bal oldalra nézzen, és akkor így elbeszélsz mellette. Figyelj, tudod? Így most bal oldalt van. Na, ez... így jobb, mert így nincs ez a, jó? Figyelj, megmutatom, ez az, ami nem jó. Pedig azt szerintem csodálatos. Pedig egy kis beatboxot tolhatnál, Alex. Igen. Kis dobolású háttérben. Na, szóval, oké, akkor mondom. Tehát adományok. Adományok, de akkor ezt akkor azt hiszem mindent elmondtam. Ugye, Lali, mindent elmondtam. Tökéletes, igen. Jó. Köszönjük a tudósítást. Na, akkor szívesen $10. Tehát Az igen! Ciki, nem ciki. Na most ez a téma, ez egy olyan, elmondom, felvezetem. Munka közben hallgattam podcasteket, minden a podcast, egyik podcast adást is visszahallgattam, de aztán eléggé kellett koncentrálnom egy feladatra, úgyhogy mondom, zenét fogok berakni így a fülembe, és így, hogy mit hallgassak. Hát Spotify, jaj, nem, most itt nézegetni, hogy valahogy így nem volt semmi kedvem. Aztán valahogy beugrott, hogy hallgassak 90-es évek diszkó zenéit. Azok mondjuk jók a Pump Up The Jam! Pump The Jam! Meg tudod, az a Sherry Coke reklám, az a tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. És a go-go. Na és az a durva, akkor, bár ezeknek a szövegük, majd mindjárt mondom, hogy milyenek, akkor nem tudtam angolul, csak ilyen kutya, macska, vajas kenyér, tehát ugye ezen a szinten. És így ugye a dalla, meg ilyen hablatyolások, és ugye mi is a kamu, amit kiértettünk belőle. Igen, és a subidubidubá! Vagy például volt az a Ready or Not, itt a Here I Come, tudod, az a Ready or Not, itt tudom én. Fugees, nem? Igen, és az úgy énekelt, hogy Ready or Not, Hirákom, You Can't Hide. Majdnem jó. Ilyen You Can't Hide lett belőle. Na mindegy, és így egyrészt iszonyatosan vicces volt, hogy most akaratlanul is, de figyeltem a szövegre, és értettem, hogy mit énekelnek. És akkor innen jött végül is a téma ötlete, hogy másrészt viszont azon gondolkodtam, hogy így, tehát ami közben hallgattam, a szövegek, a zenék, igazán eltöltöttek egy ilyen kellemesen kellemetlen ciki élménnyel. Szóval, hogy így, és ebből jött ugye a téma ötlet, hogy most ezeket a számokat hallgatva, persze feeling, de főleg azért, mert a gyerekkoromban ezek szóltak a rádióban, viszont, ha ezt most egy átlag 11-12 éves embernek, vagy bárkinek megmutatjuk, aki nem ezen nőtt fel, az azt mondja rá, hogy ez gáz, ez ultra gáz, mint amikor te előveszed a családi fotókat, és meglátod anyádat, meg apádat az esküvői fotóján, a harcsabajusszal, a föltupírozott hajjal, meg tudod ezekkel az... Már csak az gázabb, ha családtagok téged nézegetnek a régi fotóidon, az albumban. Igen, úgyhogy ami mesztelen vagy, tudod. Igen, ilyen gyerekfotó. Jaj, már akkor is ilyen kis pici voltál. Na mindegy is. Vagy amikor nem a régi fotóidon vagy mesztelen, az is gáz, és nézegetik a családok. Na igen, és arra gondoltam, hogy akkor ez nem volt ciki, hanem akkor ez tök menő volt, és mit tudom, ment az ember a diszkóba, és így például ez az összes ilyen szám, ami, majd átküldöm a linkjét egyébként, Alex, nem tudom, hogy... Na mindegy, majd megkeresem talán a következő adásban, mert hogy ilyen kis time kódokat is kiírtam magamnak, hogy ezeket mindenképpen vissza kell hallgatni, mert olyan szövegük van, hogy sírva röhögtem, ilyen lép fel gyorsan, most állj föl, nagyon jó lesz, tedd fel a kezed, érezd most, és így tudod, ez ja, jó, de várjál már, ez akkor, amikor... kumpált fel a lekvárt, az mivel jobb a Pump Up The Jam? Nem, és utána mondja, hogy erő, ritmus, tánc, és szóval és jó ég, és akkor nemrég hallgattuk egyébként, egy ilyen nagy másnaposodási nap volt, és ágyból tudod, így hallgatjuk hármi srácok azért, hogy hívják ott, az ilyen magyar retro megamix, és nem is megamix, gigamix, a Gigamix-et meg a pok, tudod? Igen, és akkor így Benet megszól, hogy régen ezek voltak a drogos zenék? Vagy ez mi? Erő, ritmus. Igen. És így, és egyébként te jó igen. Isten, és óriási volt. Igen, és az a durva az egészben, hogy így, ha visszagondoltok, akkor konkrétan olyan zenék voltak, hogy így, mit tudom én, volt egy refrén, ahol ilyen valamit énekelt a csaj ilyen nagyon durván, és akkor a következő, ami nem refrén volt, az pedig így bejött egy akcentussal, feltehetőleg néger fickó, és nagyon gagyén. És elkezdett így rappelni, tulajdonképpen nem értetted miről. De egyébként most is ez van, csak már nincsen csaj, aki a refrént énekli. Egyébként igen, tehát hogy... Ugyanúgy megvan ez a koncepció. Ez a semmiről nem szól, az egész meg egy néger rapper. Tehát, hogy ezt tudja most is. Na jó, de tudod, hogy itt ilyen Dr. Albán, meg nem Dr. Bubó, hanem ki volt az a fickó? az is valami doktor volt, vagy Bobo, doktor Bobo. Az DJ, vagy, az DJ Bobo. DJ Bobo. Az Bobo akkor nem Bobo. Mindegy, Bobo, Bobo, doktor. Guba! De egyébként nem tudom, talán Dr. Alban volt az is, nem tudom, a Coco Jumbo-nak ki volt az előadó? Jajjajjaj, Coco Jumbo. Mr. President. Igen. De, és ott tipikusan ez volt, hogy ugye a két csaj énekelte a szöveget, vagy nem tudom. És akkor jött a beszédhibás néger bácsi, aki a Coco Jumbo-t, és mekkora sláger volt az? Irtózatosan nagy, és most azon gondolkozom, hogy a Coco Jumbo az mikori. Itt most van egy... Az 97-es vagy 8-as talán. Mr. President Coco Jumbo, és az a durva, hogy a YouTube-ra feltöltötték az eredeti videóklipet, hát odaírták, hogy Full HD, de hát akkor ugye nem volt igen. Full HD, VHS volt. TV-ből, igen. Igen, tehát ez egy Full HD felbontású VHS, ami ugye gyönyörű szép. És 2012. januárban töltötték fel a videót, és azóta 13 milliószor játszották le. Tehát, hogy ez még szerintem partikon, meg itt-ottam ott is, még biztos, hogy megy. Olyannyira, hogy tavaly hallottam, és most néztem meg, Viking 96-os a szám. Azt a mindenit. És emlékeztek ilyen magyar zenékre? Például volt ez az álomhajó, abba a csajba szállás volt. Elmondta, hogy van itt a fény, nekem annyi van, hogy meg az egészből hallottam. Ha esik a hó. Nekem az a izé maradt meg az álomhajó. Nem bírom. Bocs, Alex. Semmi gond. A izé maradt meg az Afrikás szám, az a... És akkor itt van Afrika! Ja, és várjál, és azon gondolkodtam, hogy úgy van a szöveg, azt legalábbis úgy tudom, hogy igen, Afrika, makákó. Na most Afrikában nincs makákó. Viszont irgalmatlan jó üvölteni, amikor a dolgokat. Igen. Szerintem egyébként úgy rakadták be, hogy meg volt eddig már a szám, és akkor így Afrika... És akkor így, de így, mi legyen, és miért nagyon keményen be voltak rúgva, és így századszor énekelték el Afrika, és akkor az egyik csávó beüvöltette, makákó! És ha nem tudod mi, az tényleg úgy hangzik, mint hogyha Afrikából jött volna, úgyhogy... Abszolút. De össze voltam ezek, emlékeztek az egyik a Who Let The Dogs Out, hú, hú, na, azt a számot eredetileg a ronda sajokról írták, akik a diszkóban vannak. Tehát így utólagos, mikor így megértel a lyrics-et, nem csak le tudod fordítani, tehát hogy gyakorlatilag nem kutyákról szól. Jaj, de gáz, de gonosz. Nagyon, ez egy ilyen nagyon izé. Ezt mi lett belőle, de ugye? De egyébként, ha belegondolsz, nagyon sok olyan szám van, ami annó régen nagyon nagy sláger volt, és egy csomó olyan van közte, ahol az előadó az tipikusan egy ilyen egyslágeres előadó, hogy volt egy száma, ami sláger lett, és az összes többire nem emlékszik senki. De még talán ő se egyébként. Hát ilyen a Porsche szerelem izé szám is, nem? Ja. Hát... Száguldás Porsche szerelem, az azért... Ilyen volt a Lubegának a Mambo No. 5 című száma, azt nem tudom, azt szerintem mindenki hallotta legalább egyszer rádióban, szerintem... De még egy számcét nem tud tőle mondani. Ezen kívül azt hiszem még egy vagy ott kettő valami számot... valami woman-es valami, az is ilyen. No woman, egy vagy kettő számot találsz tőle YouTube-on, és ennyi, és semmi más. Na, a Who Let The Dogs Out-nak nem ér semmiféle internetet, tehát ha előtted van bármi Wikipedia, ilyesmi, csuk be, tehát nem ér bepötyögni. Ki volt az előadója? Hát ez te mondhatod. Bahamel, igen, tudtad? Tudtam. Ez Lali nagy rajongó. Nem, ezt akartam az előbb elmondani, csak belém folytottátok a szót. Alex ugye látta a zenei gyűjteményemet, megmutattam neki így interneten keresztül. Nagyjából az első 3-5 taktus után bármit fölismerek belőle. Jazztől, 80-as évek diszkó, meg 70-es évek diszkó slágerein át. Azért elég sok zenét ismerek. Na de, össze elmentünk a kollégámhoz kicsit szittyózni, mert hamarosan, akkor úgy volt, hogy hamarosan jön náluk a baba, azóta már megszületett, egészséges, stb. És... Innen gratulálunk neki. Gratulálunk. És hát bográcsoztunk, elkezdtünk iszogatni, és előjött az, hogy ezeket a régi sérelmek. Ezeket az undorító diszkózenéket ki ismeri, meg ki mennyire hallgatta, meg ki mennyire tudja megmondani, hogy minek ki az előadója. Na már most a kollégám az hajszálpontosan az első három hang után a legótvarabb, legalja diszkóbb slágereket azonnal. De úgy, hogy volt benne pár sör, és mi ott ültünk körbe, tátott szájjal néztük a mestert, ahogy fölismeri nem csak az álomhajót, hanem a legutolsó, mit tudom, Betty Love, meg ilyen zenéket is. Lali, azért elmondhatjátok, hogy ennyi idősen megtaláltátok a bálványotokat. De nagyon-nagyon hihetetlen élmény. De mutattam neki valami normális zenét, az már nem ment annyira. Igen, ez annyira éva, hogy amit hallgatsz egyébként, tehát most én nem ezeket a mainstream zenéket hallgattam valamiért soha, és amit én akkor hallgattam, így 97-ben, 98-ban, azt ugyanúgy felismerem. Tehát valószínűleg... Tényleg, miket hallgattál? Hű! Hát én ilyen más vonalon mozogtam, nekem például a Prodigy volt az egyik nagy ilyen felnövő zene. Mondjuk Prodigy-t nem tudom, mindenki nem tudom, megismeri, hogy... nem? Igen, tehát szerintem igen, de mondjuk a régi számaikat már nem bizt. Jó, persze a No Good-ot mindenki ismeri, de mondjuk ugyanabból az évből még egy számot nem biztos, hogy ismer mindenki. Igen. Poison. Jó, tudom, Prodigy. Szerintem a Poison-t is ismeri mindenki, igen. De mondjuk a Charlie-t azt nem tudom hányan ismerik. Charlie és a Bélát? Anyám kutyája. Nem, de egyébként... Vagy például tudjátok, hogy a Prodigy-nak jött ki úgy albuma, hogy igazából nem is az ő albumuk volt, csak az ő nevükön adták ki Oroszországba. De és ők tudták ezt, hogy... Nem tudták ezt. Az orosz piacon kidobtak egy full kamu Prodigy albumot, az volt azt hiszem a címe, hogy The Cast Breeder, és ilyen rohadt meg tehéntőgyek voltak a borítóján, és azt a Junkie XL számaiból ollózták össze azt az egész albumot, de köze nem volt a Prodigyhoz. Mm. És így az orosz piacon elfogyott belőle sok. Igen, szegény ember vízzel föl szoktam mondani. Igen. Úgyhogy most én gondolkozom, hogy nekem például mi volt, nekem például ugye a rap vonalon volt gyakorlatilag majdnem minden előadó meg, aki képbe kerülhetett, és egyébként szerintem a mai napig meg tudnám mondani mindegyiket, hogy melyik volt, és pontosan, hogy ki az előadója. Bármilyen franc, hogy mindegyiket, de mondjuk az ilyen ikonikusabbakat, hogy mit tudom én, Tupac, Cypress Hill, Wu-Tang Clan, most hirtelen Snoop Dogg, tehát hogy ezeket így abszolút. Nem tudom, hogy el tudja egyébként az ember ezeket felejteni valaha. Biztos vagy benne, hogy mindegyiknek volt Ákos korszaka, Hello Hello, nem? Nem mondjátok. Soha nem hallgattam Ákos. Minden egyes évben, amikor mentünk lenyaralni Nagy Kátára, az egy, nem tudom, körülbelül másfél órás autót lehet, nem tudom, mert tényleg gyerek voltam, de Hello, örvénylik a testem, essen szét a, vagy örvénylik a testem, amit akarsz, essen szét alá, ház, Bonanza Banzai, Ákos, de nem is emlékszem már a szövegére. Pedig nagyon nagy Ákos fan voltam, és mindig azok voltak azok a szövegek, amiket fejből tudtam az összeset, és még most is fel tudnám idézni őket szerintem, hogyha nagyon akarnám, de én nagy Ákosos voltam. Mondjuk Ákos nem az a kifejezetten szimpatikus előadó egyébként. Igen, de azt akartam mondani, hogy nekem sose jött be ez az egész, úgyhogy én ebből kimaradtam. Hát most nem is maga az Ákos, mert hogy azért elvitathatatlan, hogy baromi jó zenét csinált, meg hát tehát bizonyítja, hogy hány rajongója van. Csak hogy például én egyszer láttam egy ilyen Viva, vagy nem tudom milyen átadó, ilyen az aranyzsiráfon, és így igen, és az aranyzsiráf nem tudom, idei nyertese, és Ákos, és így Ákos így kijön. Kösz! Még egy díj, de jó. De tényleg így, és akkor kapott egy Sony Ericsson T19, vagy nem tudom, az a lehajtós flipes, ami akkor 100-valány ezer forint volt, az igen, az akkor volt 100-valány ezer forint, akkor nem annyit ért a pénz, mint most. És így kinyitotta, hogy föltartotta, hú de jó, még egy telefon. Én meg tudod, tínédzser voltam, és micsoda, így örülni ennek, és így na kész. Egy életre unszimpatikus lett a fickó. Jó, hát nyilván, most neki gondolom, az tényleg már 120. telefon. Hát meg szerintem úgy volt megcsinálva, hogy így ezt mondja, mert akkor felregeli a népet, és akkor reklám, nem? Nem tudom, nekem valamiért ez a magyar előadó valamiért sose jött be, tehát Biztos van nektek is van olyan, szerintem olyan zenei stílus, olyan zenei stílus, amit úgy nem nagyon hallgattatok sosem, mert valamiért nem szerettétek, na nálam ilyenek voltak a magyar zenék. Tehát azt valamiért sose, két előadót tudok említeni, akiket úgy hallgattam, és tudom róluk, hogy magyarok, az egyik a Neo, szerintem őket valamennyire úgy elektronikus zenét hallgat, az biztos, hogy ismeri. Illetve hát amennyire magyarnak lehet nevezni az Agárt. Hát azt nem is. Zságer Balázs. Aha. Ú, de Vénytrojtnak érzem még jobban magam. Várjál ki. Android idő című albumot kik csinálták? Őket nem szeretted? Nem ugrik be, mert ők... Vagy szám volt, nem album. Na, kigépel gyorsabban. Én nem, mert én a kigépel hangosabban kategóriáltatom. Igen, Alex elkezd gépelni, akkor essen szét a ház. Lejön rá rajtunk az aktuális láz. Indulj el a banzáj, essen szét a ház. Én nem tudom, én sem kedveltem sose a magyar előadókat egyébként. Keletre sivatag, ha múltad beszédes a jövőt hallgattak. Megy ez az! Queen Bee, na Queen Bee, eszembe jutott. Nem a Queen Bee se tetszett soha. Pedig ők azért elektronikailag, vagy elektronikus zenék között ők elég alterosok voltak. Igen, de én nem alteros voltam. Na mindegy. Mindegy, végülis nem is a zenére akartam egyébként kiukadni így a témával kapcsolatosan, csak az, hogy mit gondoltok, hogy mik azok a dolgok, amiket most nem tudjuk, hogy ciki, de idővel irgalmatlan kellemetlen lesz. Minecraft gameplay. Jó, ezt nem tudtam megállni, ne arra gudjatok. Nem olyat, amit már most is. Ezt nem tudtam megállni. Mondja ezt Minecraft gameplay coveri. Hát jó. Hát figyelj, reméljük. Mutasd meg az utolsó Minecraft gameplay videómat, ugye. Szerintem régebbi, mint ott van az még. Szeretném. Nem tudom, szerintem ilyenkor az ember csak a vágyálmairól tud beszélni, nem? Hogy mi lesz majd később ciki. Tehát akkor el tudjuk mondani, hogy most mi az, amit már most cikinek érzünk. De általában nagyon divatos és kicsit szélsőségesebb dolgok lesznek cikik minden esetben. Tehát ami nagyon divatos dolog. Az retro marad. Akkor ciki lesz mondjuk szalonrasszistának lenni? Hát bízom. Figyelj, azon gondolkodtam most, hogy például, ami régen nagyon gáz volt, mondjuk, hogy valaki számítógépen játszik, és mondjuk egy olyan játékkal játszik, ami régen volt, mint mondjuk a Doom, most ha azzal játszol, az retro. Tehát valamilyen szinten azok, amik nagyon divatosak, meg nagyon bejönnek, azok régen, vagy a jövőben egy olyan jó 30 év múlva retrók lesznek. Na jó, nem retro... cikik. Lehet, hogy retro, de ellenben ciki is egyben, szerintem. Nem, hát most mi azért, mert most ha elkezdek Doom-mal játszani, az ciki lenne? Hát szerintem nem. Tehát, hát valami... azért attól függ, hány évesen. Ez relatív, ugye ez, mert ugye most is az van, hogy ha meglátsz egy 40 és 50 közötti hölgyet, egy 20 éves csajra való ruhában kiöltözve, akkor hát vagy oda nézel, vagy nem. És vagy megjegyzed, hogy hát ez már nem teljesen az ő világa, de azért próbálkozik. Nem pont ezekkel a szavakkal mondod, hanem úgy, hogy jaj, de ciki. És lehet, hogy ez a jövőben ugye főleg a divat dolgokkal lesz így. De a divat az alapvetően sosem volt. Változik, igen, változik, de hát most mit tudom én, a parti szemüveget el tudod képzelni 20 év múlva. Na az ciki! Az kurva ciki! Mi az acsikos izé? Aha! Így van. Na például azt, na ez egy dolog. Szerintem az 20 év múlva simán menő lesz megint egy-két hétig, utána meg megint el fog süllyedni 20 évre. Például mi az, ami... Ja, ma posztoltál Twitteren, Lali, mondjuk egy dolgot, ugye a Bakelit lemezt, ami nyilván nem ciki kérdés, de például az is ugye, ahogy láttam ezt a chartot, hogy 2008-ba kezdett el újra valamilyen szinten bejönni a köztudatba, és aztán a népszerűsége azóta egyre emelkedik. Hát én tervezek venni egyébként egy ilyen USB-set, ebben majd Lali segítségét fogom majd kérni, hogyha Lali szándékozik segítséget nyújtani, mert neki van ilyen. Hogy a viharban-e? Azért, mert ahogy elnéztem az összes olyan album, amit amúgy megveszek így online, meg mit tudom én, ugyanannyiért meg tudom venni, és még kapok hozzá iTunes kulcsot is, viszont kapok hozzá egy bakelit lemezt is, ami ilyen nagyon jól meg van csinálva. Tehát, hogy ilyen... És milyen jól szól a bakelit még mindig. Igen, és azt akartam mondani, hogy egyébként borzasztóan jól szól, mert rengeteg adat fér rá. Úgyhogy én benne vagyok, már régóta, hogy így én szeretnék egyet szerezni, úgyhogy szerintem, igen, régi cucc, de megint nem tudom, hogy kezd-e visszajönni, de én vágyom egy ilyenre. Nem tudom, hogy azért emel retro. Kell hozzá egy gyengébb erősítő, kell hozzá két normális hangfal, és úgy fog szólni, hogy öröm lesz hallgatni. És miért pont a bakelit lemez? Mert nagy, szerintem azért. Miért nem mondjuk, miért nem mondjuk az Orsó szalamos magnó? A bakelitnek van egy jellegzetes ilyen lágy, meleg hangja, amivel minden jobban szól. Hát én például... könnyebben tárolható, meg lejátszható. Messzívet. Hát azt nem mondom, hogy könnyű tárolni, figyelni hát nem, kell, nagy. Porosodjon, stb. Meg sérülékeny. De például fölrakom a messzívetteket, és... kicsit bejáratom a hangfalakat, semmilyen nagyon-nagyon extra felszerelésem nincs itthon, de kicsit bejáratom a hangfalakat, és utána kicsit följebb tekerem a hangerőt, hogy úgy rendesen szóljon. És azt MP3-ba, CD-n, digitális formában még a flex se. Tehát, hogy... És az a legszomorúbb az egészben, hogy azért szól ilyen ilyen zseniálisan jól, mert nem tökéletes a minősége. Hát az a meleg, kellemes, lágy hang, ami duruzsol benne, az a bakelitnek az egyik legnagyobb hibája. Hát ami azt nem lesz sosem 100%-osan tökéletes a hang visszaadása. Figyelj csak, ezt úgy tudod a legjobban elképzelni, hogyha megnézel egy nagyon régi filmet, amit még filmre vettek fel, hogy olyan meleg színe van az egésznek is. Olyan nem teljesek a pixelek, nem teljesen éles az egész, viszont mégis van egy olyan feelingje, tehát gondolom ugyanezt érzed csak hanggal. Tehát akkor megállapíthatjuk azt, hogy tulajdonképpen valószínűsíthetőleg az nem lesz ciki, ami nem csak hogy divatos, mert ezek jó is divatosak, de van valami egyedisége? Értéke. Egyedisége? Igen, egyediség és értéke. Mert például most nézzük meg, például ott van például tényleg a szallagos magnó, vagy a VHS kazetta. Most miért nem akar senki VHS kazettával filmeket nézni? Hát, mert nagy, meg fos, mondjuk ezt ugyanezt mondhatnánk a bakelitre, de nincs benne semmi egyedi. Mert kapcsolódnak hozzá beidegződések. Ami a bakelithez? Nem, a VHS kazettához. Jó, hogy tekerd vissza, meg ilyesmi? Tekerd, az egyik igen, hogy vissza kell tekerni, mert a visszatekerési díjat fizetsz a videótékába. A másik az, hogy a rohadt videó az mindig elromlott és szerelőhöz kellett fordozni. A szalag berojtosodott. De ha volt műszaki érzéked, akkor kitisztíthattad, ennek az lett a vége, hogy... Belevettél a reklámba! Teljesen összekarcoltad a fejet, és akkor még rosszabb lett. Igen, de várjál, Balázs, te akkor ezek szerint nem csak az autókkal állsz a világon. Én a videókkal nem, tehát nem szívtam, viszont a családban mindenki engem hívott, amikor a videójával valami probléma volt. Hát ez történik velem is, de tehát érzem csak géppel. Igen. Tehát, jó, csak tudod, más dolog egy Windows-t újra telepíteni, meg más dolog egy 6 fejes videót szétszedni darabokra, kitisztítani, utána összerakni, és nem működik, mert az nem olyan. Utána megint szétszeded, megint összerakod, megint nem működik, anyázol, megint szétszeded, megint összerakod, megint nem működik, de már nem jól vesz föl. És az a poén, nem azért említettem meg, hogy belevettél a reklámba, mert volt ilyen is, hogy teljesen véletlenül belevettem egy olyan kazettába, amiben nem akartam. Hát ez mindenkivel előfordul. Igen, szerintem. Tehát hogy ez nem kompakt, ez nem jó. Tehát, hogy... Szerintem mindenki ismeri azokat a mondatokat, hogy te rávettél a gyerek szalagomat. Igen, és a legtöbbször azt foci meccset, mi már. Igen. Vagy ha az anyu vett rá, akkor Pretty Woman. Vagy esetleg, hogyha a család vet rá, mondjuk a nagymama, vagy ilyesmi, akkor tutira ilyeneket vet rá, hogy mit tudom én, ilyen Bud Spencer film, tudod? Igen, tehát amit most karácsonykor még mindig néz, ha éppen él, tehát hogy... Egyébként azt, nem az fogalmazódott meg bennem, hogy milyen király, hogy nekem is vannak ilyen emlékvideóim, ahol gyerekek vagyunk meg minden, és akkor egyszer csak így van egy bevágás egy reklámból, meg foci meccsből, tudod, így az emlékekben így a közepében, de nem baj, legalább egy kicsit nosztalgiázol a reklámokból. De az is emlék, nem? Igen. Az is emlék, például ha van egy régi reklám, például múltkor leültünk, jó múltkor kb. Egy éve, és így elővettük a régi kazettákat. És ott volt pont mamám, meg anyám, meg egy csomóan így a családtagok közül, és elkezdtük végignézni, hogy mik vannak a szalagon rajta. Tehát kicsit féltem, hogy esetleg mást is találunk, mint ami publikus lenne, de mivel ugye én kezeltem annak idején a videókazettákat, de szerencsére nem volt semmi ilyen, viszont ami nagyon komoly volt, hogy például volt 10 vagy 15 éves híradó. És az de jó. És nagyon érdekes volt, de meg kellett állapítanom, hogy azóta se történt semmi a világban. Igen, tehát az a poén, hogy ott elért egy szintet a reklám, és az mai napig tart. Én ma lementem reklámokat nézni, hát nem direkt, de hogy lementem és mentek a reklámok, és így leültem, mondom, miről maradtam le eddig. Te figyelj, nulla kreativitás, nulla budget, így működnek a mai reklámok, tehát ilyen ótvar. Én most például a híradóra gondoltam, nem is a reklámokra, hogy például ott is azt hiszem, hogy nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani, de minthogyha az Európai Uniós csatlakozásról lett volna szó, hogy csatlakozzunk, ne csatlakozzunk, és meg hogy hát ugyanúgy a hírek, hogy ha meghalt, kinyifant, benyifant, fölnyifant. Felrobbant, szétszúrták. Ezek egyébként akkor is voltak, tehát azt hittem, igen, hogy nem, de nem, ez akkor is volt. Inkább egyébként ilyen közlekedési baleseteket mutattak többet, csak az ugye már rájöttek, hogy nem érdekli az embereket, és hogy valami szaftosabbak kell valakinek. Igen, azt akartam mondani, hogy minél jobban fröcsögjön a vér, annál királyabb a híradó most már. Tehát. Abszolút, abszolút. És meg is halt valaki, igen. Ha mindegy, de minden esetre érdekes volt az egész, hogy tényleg semmi különösebb pluszot nem adott hozzá. Abszolút. Igen. Tehát azt vártam, hogy egy teljesen más világ, egy visszatekintés lesz, tudod, a múltba. És ez mindenhol működött. Arra szerintem a szomszédok nagyon tökéletes, nem? Igen, az egy nagy időugrás. Abszolút, tehát én volt, amikor itthon meloztam, hogy letöltöttem a szomszédokból azt a verziót, amit később csináltak, egy ilyen remake, és buborékokkal feliratozták, az olyan gáz volt. Hogy akkora kenyérára, stb. Szerintem az pont, hogy nem volt gáz, hanem nagyon-nagyon jól megmutatta azt, tehát olyan fiataloknak magyarázta meg azokat a részeket, amiket nem lehetett érteni. Jó, de néha ilyen olyan baromságokat írtak bele, hogy... Tehát, hogy mit tudom én, a kenyérpirító egyenlő kenyeret pirít, ilyenek voltak néha. Mondjuk lehet, hogy az csak az annak egyértelmű, aki élt már 90-ben, vagy ilyesmi. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy a szomszédok maga zseniális. Tehát én azt a részt biztos mindenki látta, mindig sose tud felejteném el, mindig megemlítem, amikor leesik a faszi az épületből, vagy leugrik. Igen. Tehát azt annyira el tudnám képzelni egy ilyen Alexovicsos videóban, tehát engem úgy is mivel ez a... A gondolod, Alex, lelökünk bárhoz. Nevezd meg az időpontot és egyébként ez élőben nem annyira vicces, tehát én már láttam olyat, hogy lakótelepen így valaki leugrott. És nem úgy történik, hogy a szomszédok volt. Igen, azt akartam mondani, hogy nem mondjuk ez a csak, hogy egyébként szerintem a szomszédok azért nagyon, tehát azért volt nagyon jó, meg talán még a mai, tehát mai szemmel is azért nagyon jó, mert hát nem annak készül, de tulajdonképpen az ilyen reality sorozat. Nem? Inkább szerintem a korrajz. Mi valóságunkhoz sokkal közelebb áll, mint mondjuk egy amerikai film. Figyelj, én nem tudom, de az biztos, hogy ha lenne 10 000... a szomszédokról beszélünk? Így van. Figyelj, egyébként én nem tudom, de az biztos, hogy ha lenne 10 000 forintom, akkor beszállhatnék az internetbe. Megvehetném az eredeti Microsoft 95 programot. Ja, meg lefagyott a gép, és így kikapcsolja, el kell vinni a szervizbe. De tudod miért mondta ezt, mert fix tévét nézett, és ott mindig ez volt az ultimate megoldás. Indítsd újra a gépet, telepítsd újra a Windows, és vidd el szervizbe. Ez a három, tök mindegy jó. De az, az a durva fix tévés időszak, amikor még volt értelme nézni, nem tudom, ha volt egyáltalán olyan, akkor, akkor az volt tényleg a legdurvább, hogy így tényleg ezt a hármat alkalmazták, viszont ha belegondolsz, nagyon sok esetben ugye most egy olyan helyen dolgozok, hogy az üzemeltetés is ott van a mi irodánkban, és így folyamatosan hallom, hogy milyen kérdések vannak. És ilyenek, ilyenek jönnek hibajegybe, hogy teljesen eltűnt az Excel, vagy teljesen eltűnt az Office a gépemről. És akkor így, ez hogy sikerült? Nem csináltam semmit, tudod, hogy mindig ez van, nem csináltam semmit, csak egyszer csak teljesen eltűnt a gépemről. És így a csávó így, jó, oda megyek, megnézem. Oda ment megnézni, és tudjátok, hogy tűnt el teljesen az Excel a gépéről? Letörölt úgy, az ikont. Úgy, hogy az ikont behúzta a saját gépbe. És megnézte a saját gépet a csávó, és a saját gépbe volt már vagy 13 ilyen, ilyen ikon. Jézusom! Tehát ez, ez volt a teljesen... Én azt imádtam, volt az a, az a kis videó, amikor a nagypapa ült a gépen ült, és a saját gépet behúzta a lomtárba, és így eltűnt a monitor. Eltűnt a monitor, igen. Ez tényleg nagyon nagy. De egyébként fiúk, visszatérve itt a szomszédokra, meg a korrajzra, szerintetek a barátok közt lesz annyira időálló, mint a szomszéd? Ne! Aha, kizárt! Az már most is gáz! Minden benne. Tudjátok, hogy miért? Mert a... Azért, nem reális. Az a baj, hogy nem nagyon nézem a barátok köztöt, de én, amit láttam belőle, nekem az egy nagyon-nagyon erőltetett valami. Az is megpróbál korrajz lenni, tehát aktualitásokkal foglalkozik, de annyira erőltetett, meg annyira tömény, hogy már háromszor meghalt mindenki a sorozatban. Ellentétben a szomszédokkal, ahol mindenkivel történt valami. Igen, de nem volt soha semmi nagyon-nagyon különleges dolog. Tehát az egész szomszédokban azt hiszem talán két rablás volt. Vagy három, nem is tudom. Azt nem is az csak volt, akkor, amikor már elakasztott a sztori. Jó, de várjál, mert a szomszédokat, majd a szomszédok viszont sokkal kevesebb évig ment, mint egy barátok közt. Hát már mióta megy, 97 óta, azt hiszem, 17 éve megy a barátok közt. A szomszédok hány éves volt? Hát az is sokáig mentem. Az nagyon-nagyon sokáig hát, ment, az heti ideig. Egy adással ment. De... Igen, ez meg napi egy, szóval itt azért sokkal több tartalom van ahhoz, hogy sokkal több minden is történjen. De nem történik ennek ellenére sem. Mi a barátok közben? De, olyan izgalmak vannak, hogy Vili bácsi lasszon Bercivel csalja Magdi anyust, hogy az valami ilyetetlen. Én azt szerettem, amikor a csávó... 2268. rész következik a barátok közül az RTL klubban, csak szóló. Tehát ezt most hasonlítsd össze a szomszédokkal. Tudjátok, melyik nekem jutott eszembe? Ez a, ez a köszönjük emeset. Nem azért, hogy izé Balázs bármi, de hogy pontosan információ. A csaj, aki volt a, például ilyen, tehát hogy ez olyan, mint a, és szerintem direkt csinálták, most így utólag gondolkodom rajta, de az, amikor mondta a csaj, hogy jaj, és 4 gigabájtos a processzorral, tudod, mikor így elmondta, hogy az ja, egész elterjedt, lehet, hogy az direkt volt, hogy direkt elterjedjen, vagy csak senki nem értett hozzá, nem tudom. Szerintem csak a közt az nem fog ilyen izé média hacket indítani, mert... Tehát, hát nem tudom, lehet, hogy vannak annyira okosak, mert ahogy a izé... Tehát ahogy ez a Microsoft 95, lehet, hogy easter egg volt a szomszédoknak. Tehát... Mi a durva, hogy az egyik rokonom még játszott is a barátom közben. Tényleg? Mit alakított? Az egyik részben, még nagyon a sorozat elején valamikor, volt egy rész, ahol a Miklós börtönbe került. Vagy előzetesbe, vagy nem tudom, valahogy börtönbe került, az a lényeg. És a börtönben ő volt a csávó, aki belekötött a Miklósba, és megverték. Tehát így ez volt a szerep. Fura egyébként, mert én a barátok köztet is néztem egy ideig, illetve a szomszédokat is ugye megnéztem utólag. És a szomszédokban szerintem sokkal inkább megtalálja az ember a saját életét, mint egy... Mint egy barátok közben. Mert... Ami full dráma, ilyen, néha olyan bugyuta, ahogy az hihetetlen, legalábbis én nem láttam belőle sokat, de amit láttam, az ilyen eszméletlen bugyuta, beáll a fal mögé, senki nem veszi észre, csak éppen izzi, már a seggé is kikandikál a sarkon, de nem veszi észre senki, és akkor olyan titkokat latyognak ott, hogy jaj, se, izzi, se, és akkor ezt láttam azzal, és akkor áll a fal mögött, és akkor jaj, úristen, ki gondolta volna, hogy az egy nap, az egy éjszakás kalandom majd meg fog utána csajni. Tehát nem életszerű. Tehát igen, ezt mondja Lali, tehát hogy egyszerűen az a probléma vele, hogy nem realisztikus, tehát nem történik meg. Nem, igen. Ezért nem fogom szeretni majd 50 év múlva sem, mert már akkor se azt a képet tükrözte, ami igazából ami az, ami volt. A szomszédok az megpróbálta azt tükrözni, ami volt, lehet, hogy azért jött be. Igen, lehet, hogy azért jött be egyébként, mert akkor még nem volt más sorozat, csak a szomszédok kb. Meg a próbálkozások, de hogy most meg már jó nosztalgia, de most a izében nem lesz jó nosztalgia soha. A barátok vagy lehet, közben. Hogy azért jó nosztalgia, mert 20 év alatt pont annyit fejlődött az ország, hogy ezt még olyan közelinek érezzük. Hát egyébként sajnos igen. Tehát most szerinted Amerikában van olyan ember, aki egy 80-as évekbeli sorozatra így visszagondol nosztalgikusan? Hát a jókra biztos. Ne viccelj, hát a... Mi annak a sorozatnak a nevében folyamatosan viszkit ittak? Dallas. Hát Dallas. Az mikor, anyas évek. Hú, fiúk, valaki belé. Bedobta az adóást a kommentelők közül. Esmeralda. A Família Kft-vel. Jézus. Igen, azt akartam mondani, hogy voltak még, de... Nyersen a krémet, adom. Megeszem a nyersen a krémet, igen. Alapvetően egyébként én a Dallas letöltöttem körülbelül egy olyan hónapja. És elkezdtem az első résztől nézni. Kíváncsi voltam rá, hogy mennyire hat, mennyire jön át. És azt kell, hogy mondjam, hogy az a mai napig egy jó sorozat. Hát töltsétek le az első évadot, és próbáljátok ki, hogy nézzétek meg az első két-három részt. Nyilván nem lesz egy Dr. House, meg hát nyilván ne erre számítsatok, de abszolút élvezhető még a mai napig is. És a Knight Rider? Az már nem hiszem, az is megnéztem, de az már nem. És nagyon fontos szolgálati információ, ne igyatok akkor, amikor a Dallasban isznak. Így van. Igen. Stel, izé, nem, Esmeralda? Hát ezek alapból gagyik. Michael! Esmeraldára azt mondod, hogy gagyi, anyámmal ne találkozz, érted? Mert akkor hű, te! Meg Esmeraldával. Amit én nagyon bénának fogok találni, ameddig élek, azok a brazil erőltetett tévésorozatok. Tehát amikor látom, hogy jön a busz, és a kisgyerek sétál az utcán, és akkor így, mint a hülye, így rezgetik a kamerát, meg így jobbra-balra dőlegetik, mint hogyha jönne, és aztán a gyerek meg így neki megy az álló autónak. Tehát, hogy igen. Nem! Igen. És ott ülök, hogy hát ezt, ha én csinálom, akkor vicces, de nektek nem áll jól, tehát... Igen. Jó, de akkor meg 99 volt, amikor azt csinálták, szóval... Hát azokat, hát szerintem van amelyik izé 2008-as, mert olyan HD-k, hogy... Fiúk, van valami olyan csatorna, ahol ilyen szent sorozatok mennek. Marci azt egyszer egy napon keresztül nézd, könyörgöm, hogy ma mit adnak a tévében. Én, aki egy Tarvéla filmet nem vagyok hajlandó végignézni, velem ilyeneket nézett, nem hiszem ellani, hogy tényleg ennyire nem szerezte. Meg a 100-et nem vagy képes végignézni. Ezek sokkal görbősebb sorozatok, mint a Tarvéla filmek bármelyiket. Igen, és ez a baj bennük. Bárcsak egyébként... annyira pörgős, mint egy Tarvéla, jobban élvezhető lenne. Egyébként... Hozzi Manuel, Csempfe Csentó, és jaj nem. A Dealer című magyar filmet ajánlom egyébként mindenki figyelmébe, az lassabb, mint egy Tarvéla film. Hát... van benne valami. Én azt nem láttam. Most hirtelen nem ugrik be, hogy ki rendezte, de egyik kedvenc fiatal rendezőm volt anno, amikor beindult. Most kicsit eszembe jutott erről a kicsit még így visszacsatolva, hogy ugye kinek mi a retro, hogy egyszer megütötte a fülemet, hogy Alex mondta valamire, hogy hú, de retro, és egyszer ledöbbentem, hogy te jó ég, az neki retro. Tehát, hogy nem is tudom, talán mi volt egy pont, ez 1.6, vagy nem tudom, valami ilyesmire mondtad, vagy a Source-ra, vagy jaj, de retro. A Source-ra hát... biztos nem, mert az 1.6 az tényleg retro, mert már 15 éves, az már szerintem számít retrónak. Hát jó, csak tudod, így az ember így nem veszi észre, tehát nem érzem azt, hogy hú, én most milyen marhőreg lennék, vagy ilyesmi. Még be, ülj le Chase-ni egyébként, egy Chase Office vagy egy Chase Assault-ot nyom be, játsszál anon, vagy menj be valami iskolába vagy terembe, és akkor azt fogod érezni, hogy nagyon öreg vagy. De majd is akkor egy cover így megy, bemegy egy tök random iskolába, köszön a portásnak, tudod. Nem viccelj, a mostani sulimba is, képzeld el, Apple gépek vannak, ez a Mac-ek vannak lenne az egyik ilyen médiateremben, és van 17 darab fent, és az összesen ott van a Csé. És azon lampartisztunk 1.6-on, érted? Informatika órán. A Mac-eken. A mekeken. Hát én feladom, gyerekek. Sziasztok! Ahol informatikával foglalkoznak komolyabban, ott mindenhol föl van a gépek, ez egy ponthat. Nálunk is egyébként az oktatóteremben, az irodában rajta van az egy ponthat, az összes oktató. Mindenhol. Amúgy az én a poén, hogy nálunk is fent... Én a cégnél is játszottam. Nekünk annó, amikor volt ilyen lamparti, meg mit tudom én, ott a suliban, akkor is egy pont hatoztunk, annyi különbséggel, hogy minden óra előtt fel kellett rakni pendrive-ról, ugyanis volt valami hardware kulcs a gépben, ami ugye visszaállította az előző napi funkciót. Tehát, hogy mindig ugyanúgy nézett ki, mint hogyha most raktad volna készre. Mint tudom. Régen a régi DOS, vagy nem tudom milyen gépek voltak, hogy jó gyerekek, minden adatot a nem tudom D-meghajtóra mentsetek, és a memória, ugye a RAM volt bepartícionálva, és így mindent arra mentettél, és kikapcsolás után ugye az összes olyan adat, tehát minden, amit oda mentettél, elveszett, és ez ilyen fantasztikus csodakor volt még akkor, amikor így nagyon meg se lehetett különböztetni a hard drive-ot, mert annyira jelentéktelen picike volt, hogy... Igen. Hát a régi, most elmennénk a izébe, a régi általános sulimba, abban emlékszem, hogy még vittünk haza ilyen 600 megabajtos partíciók, vagy a Winchestereket, amik már akkor ott voltak, vagy 15 éve, érted? Tehát ott voltak a szekrényben. Figyelj, én emlékszem még olyan gépre, amit konkrétan indítólemezről kellett indítani. Tehát, hogy abban nem is volt hard drive, indító floppy lemezzel indítottad, betöltötte az oprendszert, és akkor egy másik floppy lemezt, ha betettél, akkor tudtál elindítani bármit. És ez még az a nagy floppy volt, nem? Az a gigantikus. Nem, ez már kis floppy volt, de azt hiszem 286-os gép volt már. Mert azt én tudom, hogy például az egyik még talán nagyanyámnak volt egy ilyen gépe, amin volt például, tehát a nagy floppy meghajtó volt, és volt rajta egy turbógomb. Tudjátok, a turbógomb, most semmit nem csinált. Tehát nem, az felemelte 233-ra. Hát jó, de láttál valami különbséget? Tehát, hogy ugyanúgy akadt a játék. Nem. Tehát, nem, de nem ez volt a lényeg, hanem a tudat, ha, hogy... Igen, tudod, hogy turbó. Igen, még a 486 DX4-es gépen is volt olyan gomb, azt hiszem. Én nekem talán egy olyanom volt még. Egyébként én most leszettem a telefonomra a SNES emulátort, és szereztem kontrollert magához a telefonhoz. Ilyen bluetooth-os kontrollert. És letöltögettem ilyen régi SNES-es játékokat, és hát a Super Mario World abszolút favorit volt, gondoltam kipróbálom. Kipróbáltam, ugyanolyan jó, mint annó, de tényleg, tehát semmit nem vesztett az értékéből. Én Mortal Kombatot próbálnék ki, egy egyet vagy egy kettőt, ami nem volt egyébként csak arcade gépeken, de ugye portok már vannak róla, nem is egy. Na és amit akartam mondani, hogy viszont letöltöttem több más ilyen játékot is, és hát ott már azért, és úgy mentem ezen a romos oldalon, hogy high rated, tudod, tehát hogy nem ilyen random elkezdtem letöltögetni, hanem így amiket az emberek így mi a rét, mondd már. Osztályozás. Beosztályozták, igen, és hát... Azért kevés volt az, amivel azt mondtam, hogy fú, ezzel tényleg leülnék játszani. Tehát mondjuk a Bomberman volt az egyik ilyen, ami még az egy is teljesen szórakoztató, mert ott ugye semmit nem ad hozzá a szebb a grafika, vagy hát legalábbis nem sokat. Viszont azért az összes többi játéknál már azért egész erősen az volt az érzésem, hogy hát ez így már csak simán gagyi. Ez nem annyira retro, de emlékeztek ti a Neverhood-ra? Persze. Igen. Az nem tudom mikor, mert már nem emlékszem rá, de például azt tudom, hogy az a játék így az emlékeimben nagyon megmaradt. Tehát, hogy... És ma már nincsen is nagyon ilyen. Mondjuk most pont elkezdtek csinálni ugyanazok a készítők egy új játékot, ami ugyanilyen gyurmás. Egyébként tudjátok, hogy mi az igazi retro? Tavaly, amikor megvettem a távcsövemet, akkor elmentem érte egészen Tiszaújvárosig, ami azért nem itt a szomszédban van. Nyilván távcső közelebb nincsen. Hát ilyen áron, ilyen minőségű nem volt. De nem ez a lényeg. Igen. Megérkeztem, a stárc mutatta a távcsőt, és akkor néztem, hogy ott a sarokba, a szobába volt egy arcade gép. Tehát egy ilyen játéktermék. Jó, de jó! És akkor megkérdeztem, hogy ez így hogy, meg mi? Mondta, hogy ő ilyen nagyon nagy játékterembe járó ember volt, és úgy érezte, hogy egy kis segítséggel meg tudna csinálni egy ilyen gépet. És azon tulajdonképpen egy PC volt benne, és rendes játéktermi romok futottak rajta, de két kontroller, ugyanaz a masszív kontroller, amit nem tudsz tönkretenni. Tehát szimpatikus egyszerűen... volt a srác, azt akartad mondani. Igen, és bekapcsolta, és elkezdtem játszani, és 4 óra után azt mondtam, hogy na jó, menjünk vissza tárcsőzni, mert ennek sose lesz vége. De hihetetlen nagy élmény volt újra azokat a játékokat látni, amiket az ember annó gyerekként játékteremben látott. Még úgy is, hogy szembesülsz vele, hogy nem néz olyan jól ki. Sőt, kalap szar, de az kit érdekel? Oha, tök jó, nem? Hát például a Street Fighter az egyik cukrászdába volt a sarokba beállítva, és Horyuken, Hadouken, Hadouken! És a Hadouken! És még az is tudod, ilyen 8 biten szólt, és akkor Hadouken! Tudod? De tényleg egyébként. És 20 forint volt, sose felejtem el, 20 forint volt egy játék, hát általában csak egy, maximum két 20-ason volt, és annyira bennem van egy ilyen élmény, hogy egyedül, ha játszottam, akkor el tudtam vinni azért elég sokáig, tehát mit tudom én, a Hondát, meg egy-kettőt meg tudtam verni, és így tök jó volt, mert lementem, és akkor egy 20-assal legalább azért egy fél órát el tudtam játszani, már azért ügyes voltam vele, ezért oké. Mindig a Blankával voltam. Aztán volt egy ilyen momentum, hogy ott abba a kávézóba, vagy ebbe a cukrászdába, ott volt ilyen nagyobb srác, aki szintén ő játszott, de hát picike voltam, nálam legalább egy fél embernyivel magasabb volt még. Tudom, ember méretű. Nagyon, igen. Ilyen nagyon. És hát ő már szerintem felnőtt volt, vagy bőven tínédzser, mit tudom, 18 körül, és így, de nem volt egy túl szimpatikus, meg ilyen barátságos, és így ott állok, oda megyek, akkor ő már ugye nem volt ott, hanem csak ott támaszkodott, vagy már nem emlékszem pontosan, bedobom a pénzt, és akkor odalép mellém, játszunk egyet. És akkor hát nem mertem neki nemet mondani, tudod. Ilyen velem is voltam úgy. És akkor tudod, egy darab 20-ason volt, hát és akkor ilyen nagyon csalódottan, hogy hát játszunk, és akkor persze az én 20-asom volt, ő is bedobott egy 20-ast, és akkor így ugye 1v1, akkor elkezdtünk játszani, hát rommá vert, és így na csá, és aztán játszott tovább. És hogy ez ilyen annyira rossz érzés volt, hogy azt a 20-ast, amivel fél óra szórakozást vásároltam volna magamnak, ez a bunkó odajött és belefurakodott az én kis élményembe, tudod. Ez olyan rossz. És az az életben később hányszor volt még így? Nem nagyon. Megyünk hát... például engem, aki itt vagyok az adásban. Nem, igazából tínédzser korom közepén megtanultam nemet mondani, és utána már nem. De elővelő fordult azért, nyilván azóta is párszor, hogy valakit nem akartam megbántani, de elcseszte a napomat, vagy bármi. Egyébként erről az jut eszembe, amikor kicsik voltunk, és voltunk egy játszótéren, mert mi jártunk suli után játszóterezni, mint minden normális gyerek körülbelül, nem? Tehát, hogy... Annak idején? Azért ez benne volt. Igen. És hogy jártunk játszóterezni, és emlékszem rá, hogy én az egyik osztálytársammal beszélgettünk, és közben hintáztunk. Tudod, voltak hinták, ilyesmi, így nézett ki egy régi játszótér gyerekek. Ez durva. Tehát hintáztunk meg minden, és jött egy ilyen, nem tudom, 18-19-nek kinéző sász, tehát nekünk ő nagy volt, tudod, fostunk tőle. Igen. És akkor jön, kilökte így előre az osztálytársamat a hintából, na vége a gyereknapnak, aztán leült hintázni. Tehát, hogy olyan rohadt szürreális volt, hogy nem vagy az, hogy nem szartunk be, de még majdnem elkezdtünk röhögni, tehát egyszerűen nem értettük. Tehát jön a nagy bedez gyerek, és akkor na vége a gyereknapnak, aztán leül hintázni, és tehát, hogy jó, de ilyen hangokat nem adott ki, de hogy elég érdekes volt. De akár adhatott is volna, igen. De egyébként van olyan, amikor az életben ez fordítva történik. Tehát, hogy nem úgy, hogy te vagy a bedez, és elrontod másnak a szórakozását, hanem a bedesz próbálja elrontani a tiédet, és hoppan. Olyan veletek fordult már? Hát ez volt az! Na jó, de hát nem az, hogy kiröhögöd, aztán megver, hanem, hogy elrontod a szórakozását. Ja, hogy én rontom el a bedesznek a szórakozását. Nekem volt egyszer. Pedig ő akarja elrontani a tiédet. Hát nekem ilyen achievementem nincs. Azért játszottam én ennyit a posztállal, tudod? Tehát... hogy ki tud élni magadat. Igen. Na igen, de, hallgatj. Te mondtad Kaveri, hogy volt ilyen. Na, de te kezdted el, hát nyilván. Nem. Nem, csak kíváncsi voltam. De. Nem, én csak kíváncsi. Nem, velem autóval volt már ilyen, na, szépen autóban ültem, de nem úgy, hogy, nem úgy, hogy én rontottam el az autószórakozását. Az összes különleges sztorid autóval történt. Igen, mert ez azért van, mert én sokat közlekedem. És egyszer volt egy olyan szituáció, hogy szerintem azt már mondtam is nektek, hogy hát valami történt, hogy nem tudom, hogy valamit szabálytalankodtam, de nem olyan vészesen. És így valaki. Nem, valaki nagyon elkezdett dudálni, de hát engem így érdekelt, és így nem, tehát így nem is izéintettem neki, hogy bocs vagy valami, hogy életben hagytál közt, hanem így vasúti átjáró előtti kereszteződés, utána befordultam vasúti átjáróba, és sorompó lecsukodott előttem. Ember felbátorodott, kiszállt az autóból, odajött, föltépte a zajtát, rám nézett, aztán becsukta és visszament. És az akkora acsi, hogy így nem bírsz nem röhögni. Meg a másik, ott többen is ültek az autóban, és az ilyen csoportos megalázás volt, hogy mentünk egy hosszú egyenes út, és a végén van egy nagyon nagy kereszteződés, és olyan, hogy több sávos, tehát van balra kanyarodó, van egyenesen megy, jobbra kanyarodó, minden van. És valami csávó azt hitte, hogy mi így versenyezni akarunk vele, vagy nem tudom. Nyár volt, le voltak húzva az ablakok, ő így benézett, és így végigmért, nem engem, hanem a jobb oldalon ülő ember. Az meg így szólt nekem, hogy hát nézd már, átnézett az autóba a másik csávó. Hát mondom, miért? Mondom, hát nézzünk vissza. Oda mentem mellé, visszanéztünk, így sokan röhögtünk. Ő meg azt hitte, hogy versenyzünk. És elkezdte nyomni valami iszonyatosan a pedált. Ment. Ti meg álltatok, nem? Mi is mentünk vele, de nem úgy nagyon gyorsan, csak úgy tartottuk a lépést, és hát láttam, hogy piros lámpa van a kereszteződésben. Megálltam, ő meg annyira versenyzett, hogy nem állt meg, hanem a full pirosba begurult a kereszteződés közepébe, satufék. Közben a szemből balra kanyarodó zöldet kapott. Elkezdtek neki dudálni. Bement jobbra, de a szembesába sikerült bekanyarodni, onnan szemből dudáltak. Talált balra egy utcát, oda is bekanyarodott, de ott meg behajtani tilos volt, és éppen jött egy teherautó, az is dudált. Visszatolatott a keresztezős közepéig, úgyhogy hárman dudáltak rá. És utána a full piroson, full szabálytalanul villamos sínen keresztül elkanyarodott jobbra. És hát ezt mi úgy utalmaztuk, hogy mindenki kihajolt az ablakon, és egyszerre tapsoltunk. Figyelj, szerintem ezt a csávó így ül otthon, és akkor ezt soha igen, nem hozzátok fel. És most így hallgatja, és most már tudja, hogy megvan az a köcsök, tudod, és így meg fog ölni 10 év múlva, így egyszer csak lelülnek. Hát ilyen fajlok voltak, mondjuk én inkább, hát így az volt, hogy nem annyira ez, mint amit te mondasz, de inkább ilyen vagánykodáshoz kötődött, így elég nagyon ilyen vagány gyerek voltam gyerekkoromban, csak ugye nem jöttek be a dolgok néha, és az egyik alkalommal... Tehát vagány gyerek voltam, csak senki nem értett, ez a lényeg. Igen, meg nem értett, művész voltam. Egyszer volt, hogy így a tesóimmal elküldtek minket, hogy menjünk el bevásárolni, és hát, hogy jó, akkor fölmegyünk a Spárba, és így fölmentünk a Spárba, tél volt, hideg volt, kabát, tudod, ez amikor így gyerekként még annyira nem érdekelt a divat, inkább, hogy ne fázzál, és ilyen nagyon igen, durván tudod, fölöltöztünk. Akkor így jó, oké, rendben van, elindultunk, mentünk, bevásároltunk jó sok cuccot, két szatyornyira valót, és akkor így visszafelé valahogy így kitört belőlem a tesóimat, sokkal kisebbek voltak, nem volt nehéz bármibe is lenyomni, és így, na ki tudja átugrani azt a sövényt, tudod, az ilyen combközépig érő sövény. És akkor így fogtam, és így, na hát nem tudták átugrani, én meg így, na figyeljétek, és akkor így két szatyorral átugrottam, és ilyen iszonyat keménynek éreztem magam, tudod. Na, és körülbelül déltanig emlékeztek rá, nem? Tehát, hogy ne, de várjál, emlékeznek meg a mai napig is erre az esetre, és aztán így mondják, hogy vagy mondom én, na és azt a sövényt ott ki tudja előttem, mit tudom én, 5 méterrel átugrani. És hát azt így megpróbálták, de nem sikerült nekik, megtorpantak. De így nem szóltak semmit, csak mosolyogtak. Én meg így megindultam két szatyorra, amit az állat iszonyatosan futok, és így elrugaszkodok, és megláttam, hogy ez az egy sövény, az nem egy sövény, hanem 4 egymás mellett. Gyakorlatilag akkor próbáltam menteni a menthetőt ilyen, mint ahogy a távolugrók így legyezgetnek a karjukkal, tudod, hátra előrébb mész, de hát szatyrok voltak a kezembe, és így csak annyi lett az egészből, hogy mint valami nagymama, így fölemeltem a szatyrokat a fejem fölé, és így hassal előre elterültem, úgyhogy mind a két szatyor kiszakadt, és ilyen 10 kilométeres körzetbe beterítette tejfölé gyakorlatilag az egész utcán. Úgyhogy igen, a mai napig ezt emlegetik a testvéreim. Tehát, hogy igen, nem mindig éri meg vagánykodni, hogy a fenti ábra is mutatja. De az nekik legalább ilyen sírva röhögős élmény volt. Hát abszolút, nem? Tehát, hogy konkrétan 15 percen keresztül nem lehetett elindulni, de hát én is röhögtem, tehát ez annyira... Tehát ez ilyen epic fail volt, tényleg erre mondják ezt. A hasonló élmény az kerítéssel volt, nem sövénnyel. És... valaki felszúródhat. Ott is valami ilyesmi volt, hogy hát én mindig dagadt gyerek voltam, és meg akartam mutatni, hogy a dagadt gyerek is át tud ugrani a kerítést. Ó, hát ilyet én is csináltam. És hát nem volt magas kerítés, tudod, ilyen derékig őrült, de fakerítés, és nem láttál mögé. Így átugrottam, örültem magamnak, jé, patak. És tulajdonképpen a kerítés mögött így centigre egy patak húzódott, és totál beleugrottam a patakba. De úgy, hogy nem is tudtam úgy leérni, hogy talpra essek, mert tudod, ilyen köves volt a pataknak az alja. Úgyhogy így arccal bele. Jó, de egyébként kár! Igen? A másik ciki, hogy miért ciki dagottnak lenni, szintén. Osztálykirándulás, Pilisbe. És ilyen február környéke, amikor már annyira hideg volt, tudod, hogy minden meg volt fagyva. És ilyen turista úton mentünk, vagy nem tudom minden, ilyen brutál nagy pocsolyákon mentünk át. Ilyen nagyon nagy pocsák befagyva. Azt hiszem már körvonalozódik, hogy mi lesz a sztori vége. És hát az osztályfőnök, nem tudom, Kaveri, te biztos ismerted a magyar iferit. Persze, nekem is megvan, volt, neked is az? Igen. Neked is az volt? Na, hát tudod, egy osztályfőnökünk volt, mert egy osztályban jártunk. Ja, tényleg? Jó. És te tudod, hogy mekkora volt? Tehát úgy nagyjából megvan, hogy ő azért úgy nem volt kicsi. Igen. És hát én nem éreztem magamat nála súlyosabbnak. És képzeld el azt, amikor az egész osztály átmegy ezeken a nagy pocsolyákon. Magyari Feri is átmegy a nagy pocsolyákon, én is felbátorodva átmegyek a sokadik nagy pocsolyán, tehát nem az első, hanem mit tudom én, ugye a 20. És amikor középen állok, akkor hallok annyit, hogy recs. És tudod, az a két másodperc, amikor volt időm lenézni, láttam, hogy reped, már ugranék, de már esek bele hassal a pocsolyába. És hát ott semmi, derékig elmerültem a jéghideg vízben, mindenki röhögött, én annyira nem. És utána a legvékonyabb gyereknek gyakorlatilag az erdő közepén a, mit tudom én, -2 fokba átöltöztem, és a legvékonyabb gyereknek a nadrágját rámadták. Tehát még utoljára egy utolsó döfésnek, nem? Igen, a kabátom, tehát minden csupa víz lett, cipőkabát, minden lucsogott, amit tudtam, azt betettem a táskába, és tudod, így fölvettem egy ilyen nagyon vékony, tudod, ezt a jacket, tudod, ezt a szél jacket. Igen. És hát az semmit nem ért, mindegy. Úgy végig szenvedtem tök vicces ruhákba órákat. Ezért hazamegyek, alig várom érted, hogy beérek a meleg lakásba, belépek az ajtón, meglát anyám. Hát hülye vagy te, hogy ilyen ruhába kimentél ilyen hidegbe? Nagyon jó. Ja, hát nyilván. Epic faj és senki, csak Balázsnak meg nekem, gondolom. Hát én nekem nem is régen volt. De nem lennénk itt, hogyha nem lennénk epic fajlok, már onnan kezdődik az egész, tehát hogy... Tehát szerintem nem. Azért mi ebben nem hiányolunk, tehát senki nem hiányolja az epic fajljait, tehát... Nemrég volt, hogy barátom vett az Osamban egy ilyen sört, de ilyen üvegeset. Nem pedig dobozosatod, amit egyszerűen csak újat kinyitsz. Nem, az kérlek szépen üveges volt, szép kis kupakkal. És mondta, hogy mondtam neki, mondom, ezt hogy fogod kinyitni? Azt mondja, látod, ez egy nagyon jó kérdés, hogy fogom kinyitni, erre még én se gondoltam. Na mondom, majd Adi, de majd én megmutatom neked, hogy kell, tudod. Na mondom, gondolom magam, mondom, majd odavágom valamihez, tudod? Hogy majd a kis kupakját odavágom valamihez, mondom, majd ez lepattam, milyen jól fog kinézni. a sörös üveg felét letörtem, mondom, lógok neked egy sörrel. Ez a tudod, na majd én azt megmutatom, és hát egy sör bánta. Na mindegy. De nekem ilyen nagyobb nem volt egyébként. Hát lehet, hogy volt, csak nem emlékszel rá. Nekem biztos, hogy volt, mert nekem nehéz időszakaim voltak. És azért rögtem, mikor mondta Balázs, hogy a dagad gyerek nem tudja átugrani a kerítést, hogy én is megpróbáltam, és én is mindig dagad gyerek voltam. Tehát, hogy most az lett belőle, hogy mindenki átugrott azt a kerítést, és mindenki ment a következő játszótérre, én meg ott maradtam, és mindenki leszart és elment. És akkor én meg ott álltam, na jó, megyek haza, tudod, és így másnap nem szóltam senki, és csak így ültem és néztem előre, meghaltok, tudod, mindegyik ötök meghalt, tudod, tehát, igen, tehát dagadt gyereknek lenni nem jó. Volt előre. Nem azt mondom, hogy nem jó egyébként. Nekem nem volt jó. Bizonyos esetekben nem jó. Mi a jó benne? Tehát engem csúfolnak? Hát az nem jó. Nem tudom, én valahogy soha nem vettem fel, hogy csúfoltak, mert mindig próbálták, de így vagy megvertem őket, vagy nem értem. Vagy velük rögtem, tehát kellő önkritikával lehet ezt kezelni. Megtehetnek neked... elé ment. Jó, de amikor engem szapultak gyerekként, az nem olyan volt, hogy mint ilyen kis önhumorral, meg önkritikával lehetett volna vállalni. Tehát az durva volt. Dehogy nem. Hát digidagidal vanok, mindig volt az is. Jó, nem ilyen, hanem amikor konkrétan azért vernek. Tehát és akkor próbálsz ugye védekezni, de hát ötször többen vannak. Tehát, hogy... Na jó, de hát egy ideig tudsz. Mindig hát persze, az kell magadban vinni, amennyit lehet. És csak arra a 10 másodpercre emlékszem a két napi verés. Amíg én is ütöttem, tehát igen. Tehát én nem tudom, nekem nem sikerült. Nagyon, de szerencsére nem volt sok szituáció. Ez már alkotfüggő szerintem teljesen. De én egy totális off témát fogok kötni. Super Bowl reklámokat láttátok? Egyet-kettőt, de sajnos kimaradtak. A kettő, ami fontosabbak ugye, a Bud Light, Budweiser, amik minden éven alkotnak, meg Doritos, megnéztem, és hát azt kell mondanom, hogy eddig legrosszabb Super Bowl reklám. Nem lettek jók, igaz? Ugye? Borzasztó. Hát ez a Budweiser, az a Pac-Man-es, vagy... Nem, az a Bud Light-os a Pac-Man-es. Az még tűrhető volt. De na jó, de most... Az a Doritos-os konkrétan szar volt. A ízés, meg ez a Budweiser-es, meg ezzel a izével játszott, ezzel a néz kiskutya a kötőt hozzáérzelminek, hát szomorú kiskutya, boldog kiskutya, a ló barátkozik a kiskutyával, és akkor így, tudod, így megy az érzelmi kötődés, így köti be az agyadba a szálakat, és akkor jaj, egy farkas, sztereotíp farkas, persze, mert a farkas mikor támad meg egy kiskutyát magába, így YOLO, tehát ennek semmi értelme nincs, de meg nem minek, baj. Meg hát az, hogy a farkas ilyen rossz, tudod, ő a gonosz karakter, ez is amúgy ilyen sztereotíp. Tehát, hogy én voltam már ilyen farkas simogatni, és azt kell mondanom, hogy ugyanazok, mint a kutyák. Tehát annyi, hogy ugye falkában vadon máshogy viselkednek, mit tudom én, de az, hogy egy darab farkas meglát egy kutyát, és így elkezd hörögni, meg mit tudom én, és majd a semmiből megjelenik 60 darab ló, és megmenekül a kiskutya, és a sztereotipikus farmer meg közben főzi a pörköltöt. Hát, na, hogy gratulálok, Budweiser! És ennek miközben volt a sörhöz? Ezt még megkérdezem. Tehát ezt tudod, hogy néznek ki a valóságban, hogy ott a farkas, oda megy a kutya, megugatja, csóválja a kis farkát, jönnek a lovak, és agyon tapossák mindenkit. De mondom, és ennek miközben van a sörhöz? Tehát, hogy ez meg a másik, tehát, hogy nem. A Doritos az is borzasztóan rossz volt, pedig azok nagyon jók szoktak lenni. A Bud Light-osok extrém jók szoktak lenni, az is ahhoz képest, amilyen jók szoktak lenni, szörnyű elég volt. Elég gyenge volt, igen. Tehát, hogy ha megnézed a régieket, akkor sírsz gyakorlatilag a röhögéstől. Ezt tudod, mi hiányzott-e belőle? Tehát itt volt ez a Pac-Man-es, hogy egy fickó, és gyere életed legjobb buliára, és akkor egy jó retro bulira vevő, vagy igen, és akkor ott a bárpultnál, oké, akkor menj el ide. Oda megy, és akkor kinyílik egy ilyen kapu, vagy be kellett rakni egy régi flopit, egy nagy... Nem, egy hatalmas pénzérmét a gépbe. Vagy hatalmas pénzérmét a gépbe, és akkor bementél, és egy ilyen élő Pac-Man-t játszhattál. De az egész annyira látszik, hogy ezt így konkrétan kiadták egy nagy marketing cégnek nagyon sok pénzért, csináljatok egy jó reklámot. És nem volt benne igazán ötlet, csak olyan, amit mondjuk, ha sok pénzünk van, találjunk ki valamit, ötlet volt ez. Ellenben például nem tudom, hogy mennyire vagy mit láttatok, de iszonyat, vagy mennyit láttatok belőlük, viszont a Clash of Clans-nak Ez az... zseniális volt egyébként, az a furcsa, hogy sehol nem mutatták meg, pedig ez egy jó reklám. Jó, és ugye Liam Neeson játszik benne, és így tulajdonképpen az, hogy letámadják ugye a faluját, és agyonverik. És akkor ugye elkezdi mondani, hogy évek alatt tökéletesítettem azokat a technikákat, melyek képessé tesznek, tudod is. A győzelem is. És az igen. A poén, hogy igen, tehát hogy volt olyan, ami jó, nem fejeztem be egyébként ezt a részét, tehát hogy nem mindegyik lett rossz, volt olyan, ami jó, meg mit tudom én, de azért kritikán alul van most a színvonal a többihez képest. Ha megnézed a régi Old Spice-osokat, vagy a izébe volt még ilyen például, a Bud Light-osokat imádtam, hogy mit tudom én, kinyitotta a hűtőt, és akkor meglátta, hogy volt, igen, hogy szerelték a hűtőt hátulról, kinyitotta a csaj a hűtőt, és ugye meglátta, hogy egy fej van a hűtőben, mert ugye nézett bele a csávó a hűtőbe hátulról, tehát ki volt vágva a fejének egy ilyen hely. És akkor ott volt a feje, és úgy nézett ki, mintha egy levágott fej lenne egy tálcán, pedig a szerelőnek a feje volt ott. És akkor kinyitotta a csaj, és elkezdett sikítozni, becsukta, és akkor a csávó is kinyitotta a szekrét, és akkor nem volt ott semmi, csak a Bud Light-os 6-os pack így üres volt. És akkor ő is elkezdett sikítozni, tehát hogy azt meg kell nézni, tehát így elmagyarázva nem annyira nem jön át, de hogy zseniális ötletek voltak, meg volt az a padló, amilyen, hogy szereltetett be ízi gumipadlót, és akkor tudták dobálni így, meg passzolgatni a földről egymásnak a sört, aztán megugrott a kutya és kirepült az ablakon, meg... Tehát, volt... És amikor új házba költöztek, és a ifjú feleség mutatja a barátnőinek a könyves polcot. Nem, a beépített nem a ruhás szekrényt. És akkor hatalmas nagy sikítás, meg minden. Igen, és akkor a fiúszal is jön a sikító. Mutatja a sörös szobát, ahol egy hatalmas nagy hűtő van. Az helynek nem volt. Az hely, igen, tényleg. Az nem Bud Light volt. Tehát, de ezeket érdemes megnézni. A Doritososból is van olyan, hogy nagyon jó, hogy sírsz, annyira vicces. Ellenben az idei az borzasztó volt, nem történt benne semmi. Tehát valami repülőgép, és akkor terhes volt a csaj, és akkor a chipset meg megette. De egyébként nem tudom, hogy miért várjátok azt, hogy a Super Bowl-nak a szüneteiben lesznek a legjobb reklámok, mert effektíve... A legtöbben. Jó, de effektíve nem feltétlenül az a jó reklám, ami jó. Az a jó reklám, ami megmarad. Igen, de az is jó. Ezek megmaradnak. Tehát, hogy nem feltétlenül kell, hogy jó legyen, meg mit tudom én, de nem, tehát mondom például a Doritosos, nem hogy jó lett volna, amire azért az ilyenkor az összes cég játszik, hogyha megnézel a régieket, mind jó szinte, tehát, hogy nagyon igen, kevés nagyon az, ami... Nagyon sokba kerül bemutatni. Igen, tehát olyat akarnak, hogy biztos, hogy megmaradjon, és nem azért maradjon meg, mert rossz, hanem azért, mert vicces. A GoDaddy-nek van egy, ugye a GoDaddy az ilyen mindig általában így kifigurázza az NFL-es Super Bowl-os reklámokat, és például van neki egy most, amit nem is engedett egyébként leadni az NFL a meccsek alatt, vagy a meccsek közben, hogy ugyanez a kiskutyás, mint ahogy kezdődik ugye ez a Budweiser, hogy jaj, szegény kiskutya, és akkor hú, kipottyan, és akkor hí, meg ha, és akkor itt is izé hazatalál a kiskutya, és így jaj, de jó, hát meg vagy. És akkor átöleli a kiskutyát, a nő tudod ugyanúgy abba a lovardába, de jó, és akkor előveszi a tabletét, már úgyis akartalak becsomagolni, és így eladja. És akkor megjön a kocsi, bezárja, viszlát, és akkor találd meg a legkézenfekvőbb domaint itt a GoDaddy.com. Igen, jó, mondjuk ez kreatív, tehát hogy... Igen, igen. Ez megmarad, reggel, biztos. Tehát. Reggel hallottam a Music FM-en, egyébként undorodom attól a rádiótól, de hallottam egy ilyen reklámot rajta. Nem tudom, melyik tévétársaság csinálja ezt a fölösleget a tévédről, a felesleges, akkor izé, akkor zúzzuk, üzzük, nem tudom, mennyire ismétek ezt a reklámot. És egy ilyen dal volt a reklámban, és annyit mondott a csáva, hogy döglött macskát szeretgetni felesleges. Ezzel kezdődik. És mindig TV Extra. És... wow. És mondom, sikerült eljutni attól, hogy döglött macskát simogatni felesleges, addig, hogy mindig TV Extra. Igen, tehát így kíváncsi vagyok, mikor lesz mi lesz legközelebb, tehát így megszólal, hogy anyámat szétlőtték egy tragikus terrortámadás esetén. Mindig TV Extra? Tehát, hogy... Igen. Nem, simán csak annyit, hogy mit, hallott gyereket szülni felesleges. Mi kiűzzük a tévétből, és És tudod, ez a normális ember elképed ezen. Ezek az olyan szívószavak, amiknek amúgy nincs értelme, csak felkeltik a figyelmet. Ez akkor is, ez a, nekem ez a patkány módjára mondjunk ilyeneket, hogy az embernek felkeltse a figyelmét. Hát ez, az videó, legközelebbi videóm címe az lesz, hogy ingyen szex videó az interneten. Ingyen szex videó az interneten, good luck gameplay, NBA. Tehát pontosan, hogy... pontosan. Hát egyébként az a helyzet, hogy most ma fellapoztam a YouTube-ot, és... Fellapoztam, annyira bírom ezeket a igen. mondásokat. És, felütötted meg. Felcsaptam. Kof 2015. Izé, fehéret a lyukba, bocs. Utolsó volt. És megnéztem, hogy kiket ajánl, tudod, meg milyen videókat. És a videók egytől egyig az volt a nézet, aminek a bélyek képe full hatásvadász volt. Tehát, hogy de tulajdonképpen olyanoktól így láttam, hogy mit, hogy 60 valahány ezes nézettség. Az, hát azért ez elég jó egy videó. Így rákattintok, így megnézem, így kb. Semmi, fél perc után kinyomom, és így, na mondom, hányan iratkoztak föl, és volt a csávónak 2000 feliratkozója. Tehát, hogy basszus, csinálsz egy teljesen gáz videót, de csinálsz neki egy nagyon ütős bélyeképet, ha bélyeképet eltalálod, de jó, de ez nem ebbe, a csávó 2000 feliratkozójával az semmi. Volt az a csaj, aki mindig reagált videókra. Tehát mit tudom én, valaki kirakott egy botrány videót, vagy PewDiePie gameplay. A reakció, és a thumbnailen annyit látta, hogy egy csaj irdatlanul nagy csöcsökkel. Tehát, igen. Hogy és így kirakva. És basszus, nem viccelek, minden eredeti videó mellett ott volt, és darabján félmilliós nézettség volt. És volt vagy félmillió feliratkozója is, tehát ez nem az, ahogy megnézték 2000-en, érted? De aha. Konkrétan feliratkoznak azért, mert csöcs. Tehát de semmire nem szólt a videó, csak nyávogott a csalit. Mellekkel mindent el lehet adni. Pontosan. Tehát ennyi a lényeg, de ha belegondolsz, hát nem kell messzire menni, a Doklernek a sikere hogy indult? Csináltak egy fekete bannert és ráírták fehérre, hogy free sex. Ezt nem tudtam. Hát a Jasmine Group azt hiszem ezzel indította be a most már nagyon nagy szerverportját, és hát tudjuk, hogy ők így a felnőtt szolgáltatásokban vannak otthon. Ja, úgyhogy ezt skippeljük is. Így van. Igen. Srácok, valaki berakta ide az adásba, hogy ezt a ez az új portál, cucc, nagyon menő, jobb, mint az eredeti, de én megnéztem, nem értettem. Tudnom kéne valamit, hogy mi ez a videó? Ez kékkel van, vagyis Alex rakta be. Igen, én raktam be, mondom, basszus, ez majdnem jobban néz ki, mint az eredeti. És tényleg, én azt mondtam. Milyen eredeti vagy? Hát az eredeti Portál 2. Miért ez, mi az a videó? Ez egy mod, amit most fognak majd kiadni hozzá. Micsoda? Ez egy mod, amit most fognak kiadni hozzá. Aha. Tehát ez egy kisebb csapat, így mit tudom én, 4-5 emberből összehozott egy igazán királyul kinéző Portál 2-es koncepciót, úgyhogy az egész be van modolva, tehát más a helyszín, más a fegyver, más a van kezed, van lábad, stb. Tehát egy kicsit upgrade-elt verzió, érted? Tehát akkor tulajdonképpen olyan, mintha már a virtuális valóság headsetre készülnének, aminek az a neve, hogy nem jut eszembe, segítsetek. Oculus Rift. Mint hogy az Oculus Riftet csinálnak, mert ugye az Oculus Riftes játékoknak a legnagyobb kritikája az mindig az, hogy nincsenek végtagjai, nem látod a saját testet. Igen, igen, igen. Tehát, hogy nem tudom, ez nagyon jól nézett ki, más volt a Portal Gun, a koncepció, kis sztori is van hozzá, minden. És nagyon-nagyon jó a level design, extrém jó, tehát ilyen Valve szintű. Azért, és óvatosan szeretném megsugni, hogy nagyon ismerős az a villamos, ami bejön az elején. Igen, igen, az a Half-Life-os, tehát Half-Life, hogy így azért sugdolózzunk. Hát igen, ez ennyi. Tehát, hogy csak így megmutattam, hogy mindenki nézze meg, egy show notes linket megér, hogy egész király projekt lesz, és lesz majd Steamen ingyen elérhető kis mod. Úgyhogy... Az érdekes, biztos, hogy végig fogom tolni, mert hogy a Half-Life 1 nagyon tetszett, a Half-Life 2 viszont még jobban, főleg a story miatt, mert hát a Half-Life 2 az a játékok játéka volt, úgyhogy abszolút. Arról, az felesleges. Igen. Tehát megnéztem most valamelyik nap, azzal szórakoztam, hogy nézegettem a review-kat, tudod, a játékok alatt, a Steam-es review-kat, és hát a Valve játékoknál, senkinek egy kifogása sem lehet, tudod, játékok. Igen. És így nézegettem, és a Half-Life 2-nél voltak ilyen hülyeségek, már az nem emlékszem, ami nagyon megmaradt. Például, hogy a Gerizmódnál ott volt, hogy egy picit játszottam, nem volt nagyon rossz, de még kell egy kis idő, hogy belejöjjek. 11 ezer órája volt a csávónak. Tehát, hogy, de ilyen a Skyrimnál is volt, hogy, hogy az első, az eleje nem rossz, és ilyen 4500 órája van, tudod? Tehát hogy, hogy így, ezek ilyen jók. És azt néztem például, hogy a Left 4 Deadnél, ugye a Left 4 Dead az ilyen a Steam Workshopból gyakorlatilag kattintások alatt szarrá moddolható, anélkül, hogy értened kéne hozzá, hogy mit csinálsz, csak kattingatsz arra, amit tetszik, és berakja, tudod? És így írták, hogy, hogy nem emlékszem az eredeti játékra, vagy vajon nem így írta, hanem azt hiszem úgy írta, hogy, hogy ne, igazából nem értem, miről szól a játék, valami vírus, meg Shrek rohan feléd, és azt ordiválja, hogy szamár, de a rendes játék biztos jó lehet. Egyébként most számoltam, hogy a 11 ezer óra az azt jelenti, hogy 458 nap folyamatosan. Igen, tehát valószínűleg úgy van hagyva, de hogy legyen minden nagyobb a szám. De hogy... Hogy igen, tehát hogy... Na de akkor is sok. A Cségóban is volt ilyen, hogy a Cségóban, de ott még ez volt, hogy... Hogy fogalmam sincs, miről szól ez a játék, de életemben nem hittem volna, hogy anyukám ennyi fiatal kisgyerekkel feküdt le. Tudod, főleg oroszul. Tehát, hogy... Megírták, hogy izé... Becsörök. Meg írták, hogy... Ja, az a legnagyobb az volt, hogy... Hogy... Hogy utálom, borzalmas, tönkretett az életem, 5 csillag. Igen. Igen. Igen, tehát, de van az a kedvenc, amikor írja a csávó, hogy... Hogy... mit ír a csávó? Ja igen, az, hogy, hogy körülbelül 2 óra alatt megtanulsz. Te érted, mondta csávó, 2 órát játszottam, már beszédszinten beszélem az oroszt. Tudod? Meg hogy a csávó írta, hogy izé, kirúgták a erről, mert ő volt az egyetlen, aki nem volt orosz. A rankedből kibannolták. Tehát, hogy kikikkelték, mert ő nem volt orosz. Tehát, hogy hihetetlen. Tehát a velves játékoknak a rossz kommentek, amik nem ajánlják a játékot, azokra is általában az van írva, hogy vicceltem. Tehát érted? Tehát még a negatív vizék, és megnéztem, a Counter-Strike-nál 98%-os a like ráta, tehát a recommendation ráta, a Half-Life-nál meg, és társainál meg 99%. Wow. Tehát, hogy ezeknél a játékoknál nagyon tévedni nem lehet. A Portal 2 is ilyen volt, hogy izé, ott is 98%-os volt talán. Tehát, hogy ezeknél a játékok, ez ilyen kultuszjáték, tudod? Tehát, hogy rosszat mehetsz mondani róla, akkor agyonverünk játék, tudod? Lásd Halo. Jó, Marci, igen. Igen. Ez mély ütés volt. Azóta félek, érted? Félek kimenni az utcára, félek kenyeret venni. Mindent félek. És már egyébként... nem azt mondod a telefonba se, hogy haló. Nem, hanem az, hogy mit akarsz és ki vagy. És miért akarod, tudod? Egyébként ez a 458 óra, ami nekem a csébe benne van, most kiszámoltam, hogy az is azért egy igen lájtos 19 nap folyamatosan évvel. Azért... Igen, nekem is ilyen 380 órán van, tehát... Mit mondasz, Balázs, hogy... Mondom, az pont elég arra, hogy ne tudj játszani. Igen, egyébként múltkor kiderült. Egyébként, kérlek, hogyha múltkor, nagyon... Múltkor beígértünk egy együttjátékot is, és abból se lett sem. Mi játszottunk? Mi játszottunk? Hát vasárnap volt. Hát ja, de bárne. Hát mi játszottunk, de bárne. Tehát, hogy az a... Igen. Az a jóságoség, hogy mit műveltünk. A legszomorúbb, hogy én jöttem ki legjobban a Cségóból. Ja, én, aki 14 percet igen, én, aki 14 percet játszottam összesen, mielőtt elkezdtünk streamelni. Na, de ilyenkor szóljatok. Tényleg te szeres csézni, nem? Kéne csinálni egy ilyen podcast extrát, amikor csak... Igen, pont az jutott eszembe, hogy kéne egy olyat csinálni, hogy Lali, meg így mi, tehát hogy mindannyian, tehát Good Like Lali, Alex Kaveri, meg és a Balázs ugye, mint nagy csés. Így nyomatni, egy igazi a rankedes csíl. Méretre nagy. Mit csinálom? Méretre nagy. De izé. Szóval rankedet? Jó. Nektek van rankotok? Nincs. Sose volt, sose lesz. Az azért baj, mert nekem van valamennyi, és erősen nem fog jönni. Figyelj, hamar le lehet rontani. Figyelj, tudom. Ahogy vasárnap megláttuk. Ez pikpak működik. Hát figyelj, Marci Nova 2-ről indult, és Nova 1-re visszatornáztuk. Tehát, hogy ami ugye alapból nem volt egy túl nagy rank, ugye. Most nem, ezzel nem le akartalak fikázni Marci. Nem, semmi gond igazából. Én, én is onnan, valahonnan onnan estem vissza. Én voltam Sas, meg Seri. Vagy nem tudom, hogy melyik van előbb. Azt hiszem, a Seri van előbb, aztán a Sas, vagy valahogy így. És három meccs alatt gyakorlatilag visszaestem dupla AK-ba. Hát volt, hogy nyertem és visszaestem. Tehát azt se tudtam, hogy ez hogy sikerült. De komolyan, akkor volt, hogy na jó, én ezt bezárom. Ezt abba hagyom. Na, hogy egy kicsit necségó is haladjunk tovább. Hát Alex itt bevágott egy YouTube videót egy játékról, amit a posztár fejlesztői csináltak, de nem. Nem, hát a posztár fejlesztői csináltak, közük nincs hozzá. Nem. Ez egy teljesen új koncepció. Hát nem koncepció, az nem új. Természetesen. Ha a posztál készítői csinálták volna, akkor vicces lenne. Aha. De nem ők csinálták. A lényege annyi, hogy... Egy sorozatgyilkost alakítasz. Hoppá. Igen. Tehát annyi a játéknak a lényege, és azért akartam kérdezni, hogy mi a véleményetek erről. A lényeg Hatred, ha bárkit érdekel, utána tud nézni, vagy pedig Lali benyomja a linket a... Hát, ezt annyira nem nyomnám. Annyi a lényeg, hogy a faszi ül és elmondja, hát igen, hogy mennyire utálja az emberiséget, plusz. Majd kimegy és szétlövi az ártatlan embereket, addig, amíg meg nem hal. Erről szól a játék. Hát attól, hogy 18 plusz, meg attól, hogy Hatred, attól szerintem még nem kell úgy viselkedni, mint hogyha ha nem lenne nem tudom, hogy hívjam ezt, szólásszabadság. Tehát a GTA 5-ben is ugyanezt meg tudod csinálni. Tehát, hogy ez annyira nem egy... Hát meg csak nem ilyen hangulatban, azért más. És történt. Tehát nyilván tudsz választani, ez a játék semmire nem való, csak erre, viszont nem véletlenül ennyire olcsó, és én azt néztem, hogy ez rendben van felőlem, tehát hogy engem ez annyira nem izgat ez a történet, én nem szeretem, viszont hogyha másnak tetszik, az is rendben van, mert ez is egy stílus, ez a sok stílus, tudod? Tehát, hogy az embereket sokkolja, és ugye felvette rögtön a híradó, vagy mit tudom én, tehát elérték, amit akartak, szerintem ez volt az. És ugye a Steamről leszették ezt a játékot, tehát bannolták ezt a játékot, majd pedig Gabe, ugye Lord Gabe, mindenki így hívja, Lord Gabe visszarakatta a játékot, és elnézést kért a fejlesztőktől, amiért levetették. Úgyhogy nem tudom. Hát én nem, én már kell más a véleményem ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a Steam, mindegy, a Steam-el tulajdonos azt csinál a Steam-el, amit akar, tehát ezt nyilván nem akarok erről véleményt mondani, mert nem, majd ha én leszek a Steam tulajdonosa, akkor majd elmondom. De azt gondolom, hogy ez nagyon öncélú. Tehát ráadásul nem is az, hogy öncélú, hanem szerintem ez gáz. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem az a szint, aminek lenne bármi értelme. És ráadásul pont azt a sztereotípiát erősíti, hogy hú a gamerek, és hú az erőszak, és hú a izé. Tehát, hogyha valami a gamer világnak nem hiányzik, az pont egy ilyen semmire való förtelem. Már csak azért sem, mert a megítélésén ront. Tehát így most aztán majd azok, akiknek lövésén... Várjál, hadd mondjam el. Tehát azok, akinek így lövése nincsen a gamer világról, az végre itt van egy, és most a híradó is bemutatta, és végre tudja majd mondani, hogy nézd meg, hát ez és hogy hű. Erről szól a videóját. De most az olyan, mintha ez most történt volna először. Hát azért ilyen... A Postal 2 és a Postal 1 példa. A Postal 1 az nem volt vicces. A Postal 2 az azért lett híres, mert vicces volt, és társadalomkritikaként lett publikálva. De nem tehát, mégsem úgy mutatták be. Nem, az úgy mutatták be, hogy mindenki egy hülye retardát, és tök mindegy, mit csinálsz, azért volt vicces. A Postal 1-et viszont úgy mutatták be, mint ezt a játékot. És az is azért már egy nagyon régi játék a Postal 1, sőt majdnem ugyanilyen nézetből volt, csak nem volt 3D-s. És jó, de a Postal egy kicsit azért más a hangulata szól, ameddig egy fekete-fehér felülnézetes, tényleg csak dora játékot játszasz, akkor... Az is akkor, az akkor, volt, akkor ez nem egy új koncepció. Jó tett a játékpiacnak, tehát ezt mondjuk a posztára. Mit adott hozzá azon kívül, hogy lehet hivatkozni, hogy hú, a videójátékok milyen erőszakosak és milyen idióták. Szerintem hozzáadott, mert vicces volt a kettő. Az egy az de nem most volt jó. De beszéljünk az egyről. Tehát mert ez a játék és se nem vicces, kifejezetten brutális, kifejezetten az embert magát szerintem teljesen megalázza. Én nem, abszolút nem tudom és ezt. És a legszomorúbb az egészben, hogy céltalan benne az így egész. Van, teljesen. Tehát addig, ameddig a GTA 5-ben azért van erőszak, mert egy ilyen közeget próbál lemodellezni, egy ilyen közeget próbál megmutatni, és a kezedbe adja azt a lehetőséget, hogy erőszak nélkül is cél tudsz érni, addig ebbe a játékba az erőszak nem is a történet része, hanem a cél. Hanem a cél. Így van. De ez egy olyan, mint amikor tudom, egy hogy... ilyen nagyon-nagyon buta játékba belekényszerítenek, és azt kell csinálnod, amit nem szívesen csinálsz. És lehet, hogy egy fiatal gyereket leültetsz elé, ő nem fogja így komolyan látni, ahogy mi látjuk, viszont hosszú távon ez valahogy beleivódik a szervezetébe, a lelkébe, és megváltoztatja a nézőpontját úgy, ahogy egy csomó minden változtat, amíg fiatal vagy. Abszolút, jó, azért azt elmondanám, hogy azért a szülőfelelősség, hogy mi elé engedi játszani, meg mit vehet meg a gyerek. De most úgy viselkedtek, mintha két vagy három nappal ezelőtt, a szart két nappal ezelőtt nem lőttük volna halálra az amúgy tökre normális rendőrségnél dolgozó embereket. Tehát érted? Azért, hogy kiraboljunk valakit. Tehát, hogy most őszintén, ez most akkor az jó, az jobb. Azért a két játékot, ha megnézed, lényegi különbség van. Tehát, hogy hát ugyanazt csináljuk is benne, tehát hogyha megnézed a trailert, ugyanúgy az történik benne, hogy bemegy és szarrá lő egy izét. Miért nem? Azért nem. Mert pénzért csináltuk. Nem csak az, hanem ugye ennek a játéknak, amiről beszéltek, nem a GTA-nak, hanem a Hatrednek, ugye az a koncepciója, hogy te egy meghasonlott személyiség vagy, aki utál mindenkit, és azért kezd el gyilkolni. Igen. És nem is csak azért veszélyes a játék, mert nyilván most hívnak, tehát nem is azért... Aki a fejlesztők. Nem is azért, igen, a fejlesztők, mit mondtál. Tehát nem azért veszélyes a játék, mert céltalan az erőszak, és hát tulajdonképpen az erőszak áll a középpontjába, hanem azért, mert téged, mint a játékost, egy ilyen meghasadt személyiségnek állít be, és abban a szerepbe kényszerít bele, hogy te utáld az embereket, és tulajdonképpen neked jó az, hogyha minél erőszakosabban, mit tudom én, megölöd meg, kivégzed őket, legalábbis a trailer alapján nekem így. Igen, nekem is. És hogy mondjam, tehát most gondolkozz egy tini fejével, hogy egy ilyen meghasonlott nap után, érted, amikor megverték az osztálytársai, a nagyobbak elvették az uzsonnáját, tanár köcsögölt vele, szülei hazament, szülei leszitták valamiért, és az van benne, hogy ő most mindenki gyűlöl, meg mindenkit utál, akkor utána leül ez elé a játék elé, és tökéletesen tud azonosulni a szereplővel. Nyilván nem az fog történni, hogy utána kimegy az utcára, és mit tudom én, baltával meg Martell kalapáccsal agyonver pár ember. Hát, hogy ki tudja, de Amerikában bármi megtörténhet. De igen, de nem tudhatod, hogy ugye mikor van az, hogy ezt megteszi. És hát és ezzel vezeti le mondjuk az idegeit, olyan is van. Jó, de egyébként inkább veri például veled. Egy másodperc csak nyugodtan. Annyi, hogy a sok terápia, tehát hogy ezzel vezeti le a feszültséget, ezt bizonyították, hogy nem lehet agresszióval levezetni feszültséget, tehát ez az üsdapárnát, meg lőddapárnát, ez fokozza a stresszt, tehát nem ezzel lehet levezetni a feszültséget. De ez nem generál feszültséget. Hát nem generál most feszültséget szerintem. Leülsz elé, elkezdesz hideges lenni? Hát nem tudom, Alex, te... Hát én leülök elé, elkezdek játszani, azt rögök rajta egyet. Hát attól függ, hogy fogjuk fel a játékokat. Ezt a dolgot, én azt érzem. De egyébként az hogy egy ilyen játéktól, Keveri, azt mondod az egész, hogy majd az ember a játékipar azt fogja mondani, hogy hű, ez ilyen agresszív, meg ez tényleg csak erre való. Én nem a játékiparra mondom. De azt mondod, hogy azt mondja majd az ember, aki akkor találkozik először a játékiparral, akkor ezt a játékot fogja először látni, és akkor azt látja hogy igen. Mondtam. Akkor egyébként mit mondtál? Azt mondtam, hogy itt van egy újabb játék, amire aztán majd rá lehet fogni. Én ezt mondtam. De kismillió olyan film is van, ami ugyanezen az elven alapul, hogy egy megkeseredett, gyilkolási vágyas, hát a... nem tudom milyen... Azokra egyébként nagyjából ugyanannyi szükség van, mint erre a játékra. Igen, tehát mondjuk a fűrész című filmre kb. Pont ugyanannyi szükség van. Igen. És a Dextert mennyien nézik? Egy gyilkolási hajlamos... Jó, mondjuk a Dexter az azért volt másabb, mert csak rossz embereket ölt a Dexter, ezáltal... Vagy igen, vagy próbál. Ez nem tudom mennyivel jobb, de azért ez nem egy szürke mindenkit utálok és lekaszabolok, de szerintem attól függetlenül a játék, mint játékban, mint műfaj, mint sok játék, működik és létezhet, ugyanis hát bárki csinálhat bármit, de én is előállíthatok bármilyen játékot, addig szerintem, amíg nem mondjuk valós eseményre építem rá a játékot, mert az már tényleg egy kicsit túl sok. Tehát amikor igazi szituációt hajtasz végre, mint hogy te vagy a terrorista. Hát attól sem vagyunk messze, hogy olyan játék készül. Hát emlékeztek a Call of Duty Modern Warfare 2-re? Be is akarták bannolni az egészet az egyik mission miatt. Igen, amikor a végig kellett vinned, hogy lekaszaboltál egy egy repteret. Tehát, hogy, és ott is mekkora nagy probléma volt belőle, de hát ez, az se kellett volna ennyire komolyan venni, ahogy szerintem ez se kéne ennyire komolyan venni. Tehát, ahogy én is mondtam, én ha ezzel leülök, akkor én rögök rajta egy jót, hogy hát, hát mekkora baromság. Igen, ne, nem azt fogom fel belőle, hogy úristen! De Alex, te vagy, igen. Azt te vagy, igen. Tehát most nem azért, hogy nem téged minősítünk ezzel, most ne érts félre, hanem lehet, hogy egy kis hülye gyerek erre teljesen másképp reagál is. És egy olyan oldalt, vagy egy olyan gondolatot, cselekvéssort hoz ki belőle, ami elvezethet valahova, mit tudom én, megveri a kis hugát, vagy valami. Tehát most ilyenekre kell gondolni. Igen. És ez nem feltétlenül jó. Ráadásul mondjuk gondolj bele, hogy nem volt olyan, hogy Csénél fölálltál, és egyszerűen azt mondtad, hogy jaj, olyan ideges voltál, mint az állat. Hát de a Csé azért az 50-szer több agressziót generál, mint ez a hate raid. Mert? Amennyiben. Mert az idegesít, ez meg nem. Igen. De téged. De téged mit tud idegesíteni az, hogy te döntötted azt, hogy leülsz és játszol, és te döntötted el azt, hogy elkezdesz lövöldözni emberekre egy virtuális játékban. De most poligonokat akár sakkozhatnánk is. Ha egyfolytában csak vesztek és vesztek, akkor az agressziót generál. Arra, hogy te azt mondod, hogy te felidegesíted magad egy ilyen játékon, hogy izét, ezen, amit most belinkeltünk. Hogy mi idegesít fel ezen? Az első dolog, Marci, hogy próbálj meg koncentrálni és figyelni arra, hogy mit mondok, mert most a második alkalommal totálisan mást állítasz, mint amit mondtam. Én nem ezt mondtam, és egyáltalán nem erre céloztam. Hanem én azt mondtam, és egyébként a Balázzsal nekünk ez a véleményünk, ugye Alex azt mondta, hogy ő leül egy ilyen játék elé, és röhög rajta, hogy ha-ha-ha. Ezt mondta az Alex, én így emlékszem. Igen, azt mondtam, hogy mert ekkora baromság, mert igen, de mondjuk leül elé egy 12 éves gyerek, vagy egy 10 éves gyerek, akinek az anyja mondjuk dolgozik napi nem tudom hány órát műszakban, és fingja nincsen, hogy az Encore-ról mit torrentezik le. Itt van ez a játék, vagy mondjuk benyomja neki Spotlightba például a Steam, nem tudom, hogy gondolom nem, de mondjuk tegyünk fel egy alternatív világot, ahol mondjuk már ezt is teljesen elbagatelizáljuk, és erre is csak legyintünk, hogy hát az a szülő felelőssége, meg stb. Érted? Akkor ez a gyerek, nem mondom, hogy kimegy és sorozatgyilkos lesz belőle, mert nem gondolom, hogy itt kezdődnek a dolgok, de biztos, hogy nem fog hozzátenni pozitív dolgokat az életéhez. És én szerintem inkább negatívat. És egy ilyen játéknál persze mindenki azt csinál, amit akar, tehát adja ki, találjon rá szponzort, érted, hogyha tud. De én nem fogom erre azt mondani, erre a játékra, hogyha rajtam múlna, akkor ezt bármilyen szinten is promotálnám, vagy azt mondanám, hogy persze nyugodtan, mert nem. Mert szerintem ez káros. És mondhat bárki bármit, nem hiszem, hogy meg fogom változtatni a véleményem. De egyébként igazad van. Mindenki azt mondom, amit akar, tehát meg azt játszik, amit akar. Ebben egyébként igazad van, de gondolj bele, hogyha ez a gyerek most letölt egy csét, vagy egy PD-t, esetlegesen egy tegyük föl, nem tudom, mondj, egy GTA 5-öt, vagy egy GTA San Andreas-t, akkor úgy igazából, hogyha gyerek fejjel nézed, hasonló a kettő. Hát mert ugye nem fogja érteni, hát nem láttam fogja, a trailer, nem persze, fogja láttam érteni a trailer, mert nem a mondanék story, róla semmit. A gyerek csak az, hogy járkál körbe a GTA-ban, és ugye előveszi a fegyvert, és öl, ennyit fog belőle érteni valószínűleg. Tehát, hogy szerintem, legalábbis szerintem nem áll annyira messze a mostani játék koncepcióktól, tehát van, amelyikben ugye te vagy a gyilkos, meg mit tudom én, ilyen is van, meg hát a Hitman is ott van, tehát abban is gyakorlatilag egy bérgyilkos vagy, tehát az nem tudom mennyivel jobb, annyival, hogy ez egy kicsit úgy van, igen, egy kicsit úgy van megcsinálva, mintha Left 4 Dead lenne, csak zombik helyett emberekkel. Tehát így viszont már elég más a kontextus, de mert elég durva. Viszont hát nem, tehát egyszerűen nem tudom, hogy miért lenne ez baj, hogyha valaki csinál egy ilyet. Tehát megjelent ugye a Postal 2, ugyanezekről szóltak például. Ilyen mindig is volt, és mindig felkapták őket egyébként, ezért lettek híresek. Nem tudom, hogy hát a Doom alapból, hogyha visszagondoltak, az is borzasztóan véres volt. pedig az legelső játékok között volt. De fiúk, várjatok, tehát, hogy mondjam, szerintem különbséget kell tenni a között, hogy van egy olyan játék, aminek effektíve az a célja, hogy te embereket mészárolj le, meg van egy olyan játék, ami erőszakos, egy történetet mesél el, és azért van benne az erőszak, ami nem kötelező jellegű, mert az a történet, amit elmesél, az magában hordozza az erőszakot. Tehát a kettő, egyik se gyerek kezébe való, ezt tisztázzuk az elején. Igen. De a kettő között lényeges különbség van. Ráadásul ebbe a trélerbe külön bónuszt kapsz azért, hogyha izé szíven szurogatott tízszer, meg pofán lövött közvetlen közelről, tehát ilyen kivégzések vannak. Tehát azért ezt hozzá hasonlítani a GTA-hoz, igen, ami... Tehát ez azért közel ami, van a Mortal Kombathoz. Hát sokkal közelebb van, igen. Például egyébként az is, ott meg egymás vertétek. A Mortal Kombattal sincsen semmi baj effektíve. Annyi van, hogy van egy olyan célközönsége, aki nem gyerek. De az se céltalan, mert ott is az van, hogy két küzdő ember, virtuális ember föláll egymással szembe, és mind a kettőnek az a célja, hogy legyőzze az ellenfelét. Ugyanígy a cségóban is. És az, hogy most le kell lőnöd, vagy ki kell gáncsolnod, az már egy korhatárbesorolás szinte. Jó, de most az, de ezért amikor, mondtam, amikor nem az a célod, hogy legyőzd az ellenfelet, hanem az a célod, hogy mészárolj virtuális embereket, annak nincs olyan célja, ami értelmes lenne. Jó, de ez, nem az van, hogy menj el A-ból B-be. De két nappal ezelőtt játszottunk a PD-re, ami erről szól. De nem, Alex, ne keverd, a PD-nek, mint játéknak az a célja, hogy hajtsd végre a tökéletes bankrablást. Meg abban mennyi vér van, tehát ott látod és, azt, hogy és hogyha ügyes vagy a PD-be, nem az, hogy nem kell lőni, de minimális küzdelemmel, meneküléssel meg lehet oldani. Hogyha úgy állsz hozzá. Meg ha nem, de hogyha nem úgy állsz, de hogyha nem úgy állsz hozzá, akkor abba is lőni kell. De nem az a játéknak a célja, hogy te minél több embert, virtuális embert, virtuális élőlényt elpusztíts. Nem, de azért satisfying, tehát volt be, hogy öröm volt lövöldözgetni. Nem, az, tehát hogy mondjam, az, hogy nekem van egy olyan célom, hogy mondjuk csempészük ki a pénzt a banknak a széféből, és az én célom, és közém állnak olyan erők, akik ebben megpróbálnak megakadályozni, az nem egyenlő azzal, hogy nekem az a célom, hogy embereket kell megölnöm. Érted a kettő közötti különbséget? És brutálisan hozzáteszem, tehát még csak nem is az, hogy izé megy is kinyírja őket, hanem hát... Szóval, hogy lemészárolni embereket is ilyen. Az egésznek a... Tehát most azt tudnám mondani, én értem, amit ti mondotok, azt hiszem, Marci meg Alex, csak mondjuk képzeld el azt, hogy mondjuk különbség van tálalás és tálalás között is. Tehát például mondjuk nézd meg a bármelyik horrorfilmet hang nélkül. Megnézed, és így... Aha. Igen, ezt már én egyszer észrevettem, hogy a hang a 90% a horrorfilmnek átlában, tehát főleg, hogyha van benne ilyen jumpscare-es történet, tehát ez hang nélkül nem működik. Egyébként erről jut eszembe, hogy én azon gondolkodtam közben, hogy nekem tetszett maga a karakter, meg mit tudom én először azt hittem, hogy ez valami ilyen szuperkirály játék lesz, mert amúgy baromi jól nézett ki az eleje, tehát, hogy amíg nem sétált ki az ajtón, tehát, hogy amúgy baromi jól nézett, tehát én azt hittem először, és így bele is képzeltem, hogy nagyon jól működött volna, hogyha mondjuk ez egy ilyen modern school, mert ilyet még nem láttam, de hogy modern school, mondjuk ilyen, tudod, voltak ezek az old school, és akkor vámpírok, vérfarkasok, meg mit tudom én, és akkor egy modern school-al AK-val kéne ugye végigmenni ezen a super underground-on, mint a mondjad már volt az a film, a csaj volt benne, na mindegy. És ezen gondolkodtam, hogy jó, hát ez egy ilyen játék lesz, hát ez kell, hát maga ez a Matrix-szerű karakter, tudod meg, mit tudom én, és hát végül is nem az lett a játék vége, amit sajnálok, mert akkor lehetett volna értelme. Tehát most kipróbálom, akkor én azért röhögök, mert semmi értelme nincsen az egésznek. Tehát ettől ez olyan, mint bármelyik ez mi ez játék, amit kipróbálok, és irdatlanul nincsen értelme, mert tényleg nincs. Tehát, hogy annyi, de van az, hogy meghalj. És minél több ember tölj meg, mielőtt meghalsz. Tehát ez aztán az értelem, érted? Viszont mégis azt gondolom, hogy ha valakinek ez szórakozást nyújt, akkor nem hiszem, hogy be kéne bannolni, vagy ilyesmi. Tehát akik meg szülők, azok meg ne engedjék, hogy a gyerekük ilyennel játszon. Már csak tudod, nem ilyen egyszerű ez se. Nem egyszerű, de hát, hogyha ennyire félteni akarja az ember a gyerekét, akkor egyfolytában néznie kell, mert előbb-utóbb, főleg most, ahogy egyre több mindent lehet már publikálni, akarva, akaratlanul is belebotlik valami ilyenbe. Hát sajnos ez igaz. Tehát hogy nem lehet nagyon kikerülni. Szájzárak és izék. Hát igen, ebbe igazad van. De fiúk, hogy belegondoltok, akkor azért mi is fölnőttünk valahogy. Bocsi Marci, ez gyorsan elmondom. Nem, semmi. Tehát mi is fölnőttünk valahogy, és mi is játszottunk erőszakos játékokkal. Tehát én nem azt mondom, hogy be kell tiltani az erőszakos játékokat, meg ilyen teljesen elmebeteg gondolataim nincsenek. Nekem ezzel az egyetlen egy játékkal van csak problémám. Ja, nekem is egyébként. Tehát ez, tehát, ez Gergő, te is sok volt amúgy, de Gergő, te is játszol otthon a két gyereked előtt GTA 5-öt, csak figyelsz arra, hogy amikor ott ülnek melletted és nézik, hogy mit csinálsz, akkor nem lősz fejbe embereket, nem hát ütöd a gyalogosokat. Igen. Majd szétlőjük egymást a házra. Nem, egyszer GTA-ztam a nagyobbik fiammal, és akkor is autóztunk, meg repülőztünk, de pont ez volt végig bennem, csak el ne üssek valakit, tudod, és jól mondom, inkább nem, úgyhogy végül Super Mario vördözünk, hogyha rájön, és tökéletesen élvezi, ráadásul még jobban is, mert hozzá is tud szólni a dolgokhoz. Egyébként igazad van Alexnak a végszavához még annyit, hogy nem is az kell, hogy ezt a játékot élvezze valaki, mert ott azért már tényleg el lehet gondolkozni, hogyha valaki ezt effektíve élvezi. Szerintem ez egy toj egyébként, ahogy ránéztem, ez egy sandbox kis izé. Nem, ez egyébként ez egy abszolút depresszív, monumentális beteg, agresszív játék, ez tény, ez nem egy toj, meg ez nem egy hétvégi leülök azt matizás közben ezt játszom. Emlékszel a Little Inferno-ra, ahol gyújtogattál a... Na jó, Alex, még egy ilyen hülye példa. Nem, hát, miért Little Inferno, nem emlékeztek rá? Emlékszel a Little Big Planet-re, ahol ugráltál? Ugyanaz. A Little Inferno-ba gyakorlatilag gyújtogattál fel tárgyakat. Toj, ez a toj, itt is nem csinál semmit, csak lősz, azért mert toj, nincs sztori, nem kell semmit, csak követni. De Alex, ez nem toj, amiken civileket ölsz, az nem toj. Alex, a Manhuntot is tudod védeni? Azt nem, de mondjuk azt nem is nagyon ismerem, tehát hogy... Hallottam, hogy ott is volt kiakadás a megjelenéskor emiatt. Ez kell egy beteg, pszichopata hajlam, minimális, hogy játsszál vele, ahhoz főleg, hogy élvezd. Vagy de... pedig fiatalnak kell lenned, és nincsen másik új játék, és leülsz elé játszani. És most nem azt mondom, hogy buták a fiatalok, nem erről van szó. Elmész előle. Hidd el nekem, egy 12 éves nem tudja végigjátszani ezt. Egyszerűen a fekete-fehér fél tőle. Attól még fél tőle. Hát 14 volt, amikor féltem a felülnézetes GTA-tól, ne viccelj. Attól én is féltem, de akkor... A felülnézetes GTA-tól? Nem a felülnézetes, hanem amikor a Stickmanek volt, valaki küldött nekem egy ilyen videót, és megijedtem tőle, emlékszem. Várjál, Marci, meséld el ezt? Tehát a Stickmanek felülnézetben szerintem egymást. Ez fontos, és itt kötünk vissza a tálalás részére, hogy gyerekként, ha visszagondoltok, én tudjátok, mitől féltem? Láttam valamikor valahol egy kocsmában, vagy valami étterembe bementünk, de csak valami meginni, vagy WC-re elmenni, tehát így szülém nem voltak nagy kocsmások soha, áll Istennek, és volt a valamilyen Z-kategóriás horrorfilm, hogy a klotyóból kijön valami és lehúzza, gyerekek. Tizen, nem tudom hány éves koromig úgy vágtam be mindig magam után a WC ajtót, mert féltem, hogy kiugrik belőle valami. Egyetlen egy képkockától. Éveken keresztül elkísért. És szerintem nagyon nagy felelőssége van nyilván a szülőnek, de annak is, aki egy ilyet elkészít. Tehát nem mondhatod azt, hogy mint az atombomba, érted? Nem mondhatod azt, hogy hát én csak jót akartam vele. Azért az más. Gergely, és mesélje, mióta hordozza ezt a terhet a vállán? Soha nem voltam Gergely. Egyébként írt a Gerikóz egyébként, és Tehát ő azt írta, hogy ha valaki egy játék miatt kezd egy gyilkolni, az eleve sziópata, viszont hogyha ezt a játékot ki tudja váltani, vagy ezt a reakciót ki tudja váltani egy játék, akkor előbb-utóbb így is úgy is kiváltotta volna valami. Ami igaz. Ezzel nem értek egyet. Ezzel én se, de egyébként, nem. Amit az elején mondtál, egészséges lelkületű ember, fiatal ember, gyerek, akivel foglalkoznak a szülei, biztos nem kezd el ilyennel játszani. Én inkább attól a maradék 1%-tól félek. És bízom benne, hogy az a maradék az tényleg csak 1%. De várjál, akkor csak én látom ezt annak, ami? Mert szerintem ez röhelyes. Szerintem csak te látod. Nem, Alex, van egy ilyen rózsaszínköd a szemed előtt, nem látsz olyan emberi. Én értem, Alex, hogy te miért védel. De nem, ez röhelyes, ez nincs komolyan gondolva, ebben nem történik semmi érdekes. Az történik, amit a Hollywood megpróbál feldobni a horror, meg a fűrésszel, meg a stb. Horrorfilmmel, a hülyeséget, a trancsírt, ez nem ettől nem félsz, ez nem sziopata, ez egyszerűen szar, és emiatt lesz ridiculous, nem tudok elmit mondani, röhelyes. Gondolj abba bele, hogyha valaki megöli a szüleidet, és borzalmas, hogy bosszút érzed iránta, és ilyen degenerált példa, és azt látod, hogy ilyen játékban büntetlenül tehetsz olyat, hogy ártatlan civileket megölsz, és te ezt élvezed is, akkor azért benne van az, hogy az, akármennyire is volt a normális előtte, azért egy ilyen pszichopata hajlamot tud benned kelteni. És ilyen téren egyébként igazatod a Kevinnek. Ha megnézem a fűrészt, vagy akármit, akkor az ugyanezt történik, nem? Nem, mert a fűrész, az egy, mint minden film, az egy befogadás. Itt viszont ugye és a játékoknál is minden ilyennél itt interakció van. Így tehát van. Itt nem befogadsz, igen. Itt nem befogadsz, hanem itt te magad irányítasz, és ezért ezerszer jobban azonosulsz egy ilyen egy bármilyen játékkal, ezerszer jobban beléled magad, mint egy filmbe. És sokkal nagyobb hatást ér el a személyiségedben. És ez a különbség. Én értem, Alex, mivel te egy ilyen nagyon vidám, ne bántsunk senkit, szinte ilyen Gandhi alkat, vagyis te egy ilyet meglátsz, és egyszer nem tudod komolyan venni. De viszont... Nem, nek szerintem ez nem komoly, nem is készülhetett komolyan. Tehát, hogy... De az a baj, hogy szerintem ezt egyébként, aki egy ilyen játékot lemodellez, kitalál, azok a súlyos problémák vannak. És szerintem igenis komolyan gondolta. És ne mentegessük, hogy ez csak itt toj, meg mit tudom én, mert ez nem. Mert ezt se aki készítette, 100%-ig biztos vagyok benne, hogy ez nem toj. Aki a fűrészt készíti, sem normális. Jó, mondjuk én a fűrészt az konkrétan sose szerettem, és nem bírom megnézni, mert nekem túl én nem sok a trancsír. Én nem láttam, nem is akarom, igen. De az sem normális. Igen, mondani, de hogy... Ha azt nézed, hogy hát nem csak tudom. Az emberek 1%-ából hozza ki az őrültet, már az is nagyon sok. Egyébként is elvicceljük, de amúgy igen. Hát jó, mondjuk tartok tőle, hogy igaza van abban a srácnak, hogy bármi más is kihozhatja, ami hasonló. Az a lényeg, hogy egy impulzust elindít, de az bármi más is lehet, nem feltétlenül. Oké, kihozhatja. De akár a GTA rá, is kihozhatja, mert abban is ugyanúgy ezt csinálhatod, ha akarod. Tehát, hogy most ez teljesen mindegy, hol. Ebben annyi, viszont igaza van Alexnek. Annak mondjuk annyi, hogy a GTA-ban mondjuk jól néz ki, tehát én azért tartom ezt röhelyesnek, mert még jól se néz ki. Tehát, hogy annyira szürreális, ami történik, hogy lőnek rád ezren, mint a PD, nem halsz meg, hanem egyszerűen ölött tovább a civileket. Tehát, szerintem nem azt mondom, hogy vicces, mert nem az, mert ez kicsit már olyan hogy hívják ezt, Bollywoodos humor, tehát hogy ez már így csak robbanjon, fröcsögjön, tehát hogy így nem úgy, hanem azért, mert ilyen röhelyesen szürreális az egész, vagy én nem tudom, hogy minek hívjam ezt. Nyilván én nem vagyok ez a szupererőszakos típus, és lehet, hogy azért, lehet, hogy pont ezért nem tudom átérezni, hogy ennek van súlya, ennek a játéknak, nem tudom. Ugye, Alex, én most direkt másodszorra végignéztem a trélert, hogy biztos, hogy ugyanerről beszélünk, nézd meg te is. Konkrétan mondom, milyen jelentek vannak. A nyílt utcán a busz megállóba váró embereket kezdik kapásból lőni. Azt jó, de hát milyen gagyimban van csinálva? Nem, nincs egyáltalán. Itt érdeke az, hogy milyen gagyimban megcsinálva. Egyébként nincs is gagyim megcsinálva. Hát ebben felülről nézett. Jó, okay. Igen. Jó. Meg közelről nézett a kivégzés. Második felvonás, a szupermarketben vásároló embereket lövi halomra. Harmadik, egy fegyvertelen rendőr a földön van, szíven szurkodja. Rendőrkapitányságon szintén. Parkban kutyát sétáltató embereket lő le. Egy nőt, egy ártatlan, fegyvertelen nőt, aztán egy fickót, beledugja a pisztolyt a szájába, és fejbe lövi, és szétrobban a feje. Közelről látom, nincs gagyim megcsinálva. Ez se nem vicces, ez se nem toj, ez semmi abból, amit elmondtál. Úgyhogy szerintem... Röhelyes, nem? Nem. Alex, jó, figyelj, nem én nektek adok ebbe az egészbe igazat, mert nyilván, tehát mondjuk én vagyok az ezmiezes srác, tehát hogyha valaki játszott nagyon sok szarral, akkor szerintem az én vagyok közülünk, és nekem röhelyes az egész koncepció, ugyanis nem tudom komolyan venni, mert szerintem egy irdatlan egy baromság. De aztán nem tudom, lehet, hogy ez tök komoly. Hát ez teljesen az, tehát szerintem nézd meg még egyszer a trailer, de tudod mit, szerintem ne nézd meg és felejtsd el, mert hogy annyit nem érez az egész. Nem is azért hoztam fel, hogy ilyen nagy beszélgetés legyen vele, mi most azt hittem, hogy így megemlítjük, oha, hiho, és akkor hát megyünk tovább. Írtad, tehát ezzel kapcsolatban lehetne beszélni az erőszakról. Én szerintem jó, hogy egyébként nem, azt leírta. Ja, bocs, nem tudtam, de hogy egyébként jó, hogy amúgy ezt ilyen szempontból behoztad, mert ez egy tipikusan az egész gamer témának, közösségnek, ez mindig ez a... Ez rosszat tesz, tehát ezt elismerem. Tehát, tehát azt akarom mondani, hogy ez mindig egy visszatérő momentum, és szerintem ameddig gaming lesz, addig ez állandóan vissza fog térni, tehát ez 100%. És ezért én örülök, hogy beszélgettünk róla, annak ellenére, hogy máshogy látjuk ezeket a dolgokat egyébként, tehát én nem mondom, hogy nem látod te ezt másképpen, hiszen látom, most majdnem azt mondtam, hogy nincs igazam, de szerintem igazam van, nem tudtam magamból kipréselni, mert maradjunk annyiban, mindannyian meg tudunk abban szerintem egyezni, hogy nem, bugyuta, nem? Nem. Nem, de nem az, és hát most már nincs is azt mondom, hogy nem az egyébként. Miért? Mégis mi ez? Hát semmit nem csinálsz, csak lősz. Hát bugyuta baromság. Várjatok, hát szerintem lépjünk tovább, fiúk, ne így fejezzük be az adást, ez az egyik. A másik pedig Alexnek egy sikerült Bollywoodot, azaz az indiai Hollywoodot is kicsit megsértened szerintem egy pár perccel ezelőtti kommented. De hát én a Bollywoodot arra értettem, hogy robban, meg fröcsög, meg szilánkok, meg belassít. Tehát, hogy ilyen, csak robbanjon. Percenként fel fognak hívni téged egy indiai telefonközpontba, meg ajánlattal. De tényleg, csak derítse ki valaki a számodat, és már mindenféle órát, pótaksit, minden pumpálatot, kulcstartót, tekerős zseblámpát, mindent el fognak neked próbálni adni. Biztos lehetsz, hogy... Próbáltál önnál az új modemünket, tudod? Most gondolkozok rajta, hogy hogyan zárjuk le úgy ezt a... A Volgár két pecset elbukott és hazajött. Sziasztok! De egyébként tényleg gondoltam. Erről majd meg fogjuk kérdezni a menedzserüket? Egyébként tényleg két meccset vesztettek? Két meccset vesztettek és hazajöttek, igen. Azt hiszem három kört tudtak hozni a Virtus Pro ellen, és nem tudom, ki elejátszották a másik meccset, de körülbelül ilyen statisztikát sajnáljuk, de... Itt kezdődik minden, kicsiben... Hát, de kimentek és ott voltak, igen. Azért, igen, azért ez már valami, igen, meg hogy hoztak is kört. Három kör a Virtus Pro ellen, az kb. Olyan, mintha mi lőttünk volna három freget a Volgár ellen. Igen, ezt akartam mondani, hogy hoztak három kört, szerintem az, hogy most ugye kijutottak meg minden, szerintem ez egy igazán jó teljesítmény, hát valahol el kell kezdeni a nagyban játszani. Annyit megsugok, mielőtt bárki is arcos... Igen, annyit megsugok, mielőtt bárki is arcoskodni kezd, hogy nyilvánosban van a vasárnapi Cségó live-unk a Geekboxon, szóval senki ne arcoskodjon, gyerekek, mert ezek megnézik, és nem akarjátok ti a reakciót meglátni. Igen, egyébként, úgyhogy szerintem... Tehát próbáltuk jól lezárni az adást, de végül nem sikerült. Tehát, hogy de várjatok, nekem van egy jó hírem. A Humble Bundle-t néztétek? Most került ki egy órája. Star Wars Humble Bundle van. Jaj. És a szarabbnál szarabb Star Wars játékok vannak benne? Tehát, hogy vagy van benne egy jó legalább? Szerintem van benne jó is. Én nem vagyok egy nagy Star Wars fanatikus, de... Itt nekem vannak olyan nevek, amik úgy ismerősek, hogy a cimborák említették, hogy ez tök jó volt. Jedi Knight Academy van? Jedi Knight Academy? Aha. Az mondjuk jó, nem Marci? Igen, én nagyon szerettem. Igen, az igen. Nagyon nagy királyság az a játék, azt megéri megvenni. És az a legolcsóbb csomagban van. Az nem, nem az, amikor nem. Ilyen rendes story mód volt, tehát mennyi de szedd össze... De, pontosan. Az az egyik legjobb Star Wars-os játék. Igen. Az egy közül, amivel játszottam. Akkor ez 100% elvezet volt, ahogy hallom. Egyébként abszolút, tehát nagyon megszerettem, végigtoltam, ha jól emlékszem rá, aztán soha egy Star Wars-ossal nem játszottam, csak talán a Battlefront-tal, ami egyébként szintén nem volt rossz. Battlefront? Battlefront 2 az van például. Hát most már nem venném elő az életbe se. Vagy nem, csak nem tudsz róla. Az lenne az érzésem, mint a Half-Life, mi az multival, hogy így jaj, régi szép idők, na menjünk mást játszani. Mi ez a Star Wars Empire at War Gold Pack? Ez valami stratégia volt? Ugye? Ezt lehet, hogy meg kéne csak így just for fun vásárolni, aztán hát, ha egyszer elindítanám. Jó, az itt írják, jó volt a vasárnapi live. Első meccs 16-0, második meccs 16-1. Igen. Ezek voltunk mi. És a legdurvább azt az egyet is hogy... nekem köszönhetitek. Igen. Jó, nagy a csillagos Lali. Nagy a szár, de majd de csak azért, mert én nem voltam ott. Egyébként Balázs, te mennyire tudsz cségózni? Hát nem állítom, hogy úgy, mint ahogy... Azért, nem voltam ott, hát... Nem állítom, hogy úgy, mint egy pontot hozni. De te határozottan jól játszol. Kört tudok benne hozni, ha nagyon akarok. Na, akkor nélküled nem cségoltam. Igen. Srácok, mi a Volgár ellen beígértünk egy meccset, nem? Igen. Jézus úristen, és addig megtanulunk játszani. Tényleg addig gyakoroljunk már valamelyik hétvégén legalább egy 20 okay. percet. Mint halottnak a csók, érted? De nyugodtan úgy toljuk. És tudod, ez úgy gyakoroltunk, készültünk minden, és a végén úgy köszönünk el, hogy ne haragudjatok srácok, hogy raboltuk az időtöket, tudod? Igen. De komolyan, talán... figyelj, nekem arra volt ilyen felkészülési meccsem, hogy neten készültünk egy csapattal, és annyira húgyjá vertek minket, tényleg erre nincs jobb szó. Hogy játszottunk velük 6 mepet, vagy 7-et, és akkor így mondtuk nekik, hogy hát köszönjük, hogy játszottatok velünk, és ne haragudjatok, hogy raboltuk az időtöket. És utána Lanon megkaptuk az ő csoportjukat, amiből ők jutottak ki elsőként, mi azt hiszem 6-ként, vagy nem tudom, tehát így nagyon, nagyon viccesen kikaptunk mindenkitől abba a csoportba. De legalább annyi mentségünk volt, hogy abból a csoportból került ki tehát a top 3 csapat. Azt nézem, az Indiegogon van egy ilyen Vivant Half-Life 3. Ja persze. Ki nem szeretné? De az, hogy hogy az a pénz, most közben gondoltam, hogy mi, hogy arra költenek, hogy Google-ben AdWords kampányban felhozzák. Meg hogy srácok. Ilyen óriás táblákat nyomnak. Srácok. Hát ez nem lehet komoly. Igen? Elkezdték nyomatni, na ezt én most, tehát hogy ne zárjuk le akkor se ezt a témát, ennyire szomorúan elkészült a HUG verzió a játékból, tessék, most hogy elszólok, de gyerekek, ezt nézzétek meg, tehát ez zseniális, tehát hang nélkül én nem tudom, de biztos valami üdvetlen, mert baromság az elejét. Linkelgetik most be ide a podcast.hu-s chatbarra, és gyakorlatilag amikor fut a szobában, akkor egy ilyen Sims-es izé van a fején, meg rakja az emberek szájába a csokoládét. És nézem, hogy mennyire. Tehát így 50 körül kezditek el nézni, mert legalábbis hangjelkül. Addig az intro van. Igen. Tehát, hogy és utána hát, nem tudom, ez kicsit, de zseniális. Illetve a jó ötlet! Ja, és a kés helyett ilyen izé vagy csik izé ilyen... Erről tudod, mi jut eszembe? Régebben terjedt egy ilyen videó, hogy ez a safe for work porn. És ott volt igen, ilyen, hogy mindenféle ilyen pornó jeleneteket csináltok meg úgy, hogy a munkahelyen se legyen ciki. Na jó. Körülbelül arra. Oké, akkor itt most lezárjuk. És írtak a készítők a videó alá, hallod? Azt, hogy this is the time of friendship. Tehát, hogy szerintem good luck megtaláltad a haverjaidat. Tehát this is the beginning of beautiful friendship. And lot of money. És connection lost. Na jó, már az adás connection lost. Kösz, hogy itt voltatok velünk. Jövő héten találkozunk. Ez jó ez a kiköszönés, hogy már az adás connection lost. Igen, ez tetszett. Ja, ez jó. És tök jók vagyunk, jó volt ez a podcast. Igen, milyen jók voltunk ma, nem? Marci, ugye milyen jó volt, hogy beszéltünk a The 100-ról? Rohadj meg, és direkt beírtam, hogy ma nem fogom hagyni magam. És az egyetlen ember, aki még nézi, tudod, tehát... Rohadj meg. Én is nézem. Nem lepődne meg, ha még így a végére lazán benyugnéd, hogy amúgy itt ott voltam az árkon, én forgattam, érted? Nem. Én építettem az egészen. Nem. Én is nézem egyébként a hándéret. Nem, de ez, hogy mindig én is nézem, az azt jelenti, hogy lelki... Marci, ez azt jelenti, hogy lelkitársak vagyunk. Abszolút. Na jó, ezt majd adás után egy olyan chat szobában megbeszéltek. Ez privát. Privátban. Szóval már a connection lesz, szavaztok. Sziasztok.